9. Bu voqea burnog'i yili bo'ldi. Sirojiddin aspiranturani bitirib, institutda dars bera boshlagan edi. Uni qabul imtihonlariga qatnashtiradigan bo'lishdi. Yil bo'yi ishlagandan keyin dam olish o'rniga saratonda yana qiynalib imtihon olib o'tirish hammaga ham og'irlik qiladi. Buning ustiga student bo'lishni xohlaydigan bola ko'p. Bolasining orqasidan yelib yugurib keladigan, qo'lidan keladigan hamma hunarni ishga soladigan ota-ona undan ko'p. Balki shuning uchundir, institut o'qituvchilari ko'pincha bu ishga qatnashishni unchalik xush ko'rishmaydi. Ammo bir yilda topolmaydigan daromadni bir oyda ishlab qoladigan domlalar ham bor. Sirojiddinning hech qanday tamasi bo'lmasa-da, qabul imtihoniga jon-jon deb qatnashadigan bo'ldi. Domlasi o'ziga bu vazifani ishonib topshirganidan nihoyatda quvondi. Domlaning ikkita odamini suyab yuborish kerak ekan. Sirojiddin bu ishga yeng shimarib kirishdi. Yosh domla shu qadar qattiq qo'l ediki, kamdan-kam bola undan to'rt olishga muyassar bo'lardi. Bu bilan u avvalo o'zining bilimdonligini, talabchanligini ko'rsatar edi. Qolaversa, boshqa o'quvchilarning bali qanchalik pasaysa, domlaning odamlari uchun institut darvozasi shunchalik kattaroq ochilishini yaxshi bilardi. Shunday kunlardan birida Sirojiddin qattiq munkidi. Bunga o'sha qora chigirtka sabab bo'ldi. Qizil shoh ko'ylagining yoqalari osilib yotgan, oyoqlari kosovday ozg'in, qop-qora qiz biletidagi uchala savolga yaxshi javob berdi. Sirojiddin uning imtihon varaqasiga qarab qo'ydi. Adabiyot yozmadan 4, og'zaki 5 baho olgan ekan. 3, dedi u qizning betiga xotirjam tikilib. Qizning uyqusizlikdan qizargan xorg'in ko'zlari qisilib ketdi. Men bu fanni 5ga bilaman, dedi u asabiy ohangda. Allaqanday bir lalaygan qizning o'ziga shu qadar ishonishi Sirojiddinning g'ashiga tegdi. Bunaqa paytda ko'p o'quvchilar yana savol bering deb yalinardi. Hatto bahosini bir pog'ona oshirish uchun har narsaga rozi bo'ladigan qizlar ham uchrab turardi. Bu qiz esa Sirojiddinning ko'ziga tik qaradi-da dona-dona qilib ta'kidladi. Xohlagan savolingizni bering. Bu fanni men 5ga bilaman. Bu fanni men jonimdan ham yaxshi ko'raman. Kimga orqa qilyapti bu surbet, deb o'yladi Sirojiddin insasi qotib. U savol nazari bilan domlaga qarab qo'ydi. Ammo domla narigi stolda charchoq bir tarzda boshini quyi solib o'tirar, ro'parasidagi bolaning javobini beparvolik bilan eshitardi. Sirojiddin hamon o'ziga yovqarash qilib turgan qora qizga burildi-da kinoya bilan tishini g'ichirlatdi. 2, dedi zaharxanda bilan. U qizning yig'lab yuborishini, shovqin solishini kutgan edi, ammo qiz yig'lamadi, shovqin ham solmadi. Sirojiddinning qo'lidan imtihon varaqasini yulqib oldi-da kasovdek qora ingichka oyoqlari bilan polni qarsillatganicha yurib chiqib ketdi. Shundagina domla Sirojiddin tomonga hayron qarab qo'ydi. Qizning bu qilig'i kun bo'yi Sirojiddinning asabini buzdi. Kechqurun imtihonni tugatib, domla ikkovlari xorib charchab turishganda kafedra laboranti ularni apellyatsion shikoyat komissiyasiga chaqirishayotganini aytib qoldi. Bunaqa ish kamdan-kam bo'lar. Talabalar orasida domla qo'ygan bahoga qarshi isyon ko'tarishga jur'at qiladigan bola kam topilardi. Domla nima gap degandek Sirojiddinga qaradi. Sirojiddin boyagi qizni eslab ko'ngli zil ketdi. Lekin paypog'ini eplab kiyolmaydigan allaqanday bir qizaloqning shikoyat qilib o'tirishiga ishonmadi. Domlasiga qarab hayronman degandek yelka qisib qo'ydi. Apellyatsiya komissiyasi 3-chi qavatda, dekanat biqinidagi kichik xonada joylashgan edi. Domla bilan Sirojiddin oldinma-ketin ichkariga kirishdi. Deraza oldidagi yashil movut yopilgan stol ro'parasida Qilichvaliyev o'tirardi. U issiqlab ketgan bo'lsa kerak, qisqa yengli ko'ylagining yoqasidagi tugmachalarni bo'shatib qo'ygan, terlab ketgan edi. Qilichvaliyev hali kafedra mudiri emasdi, ammo bilimi zo'rligi uchunmi, hamma uni izzat qilar. Domla bo'lsa uncha yoqtirmas, professor bo'lsa o'ziga olim emas, chapani bola bu deb yurardi. Sirojiddin domlaning bu odamdan hayiqishini ham bilardi. Kelib-kelib xuddi shu odamning apellyatsiya komissiyasiga rais qilib tayinlanganini eshitganda domlaning qattiq g'ash kelgan edi. Nima gunoh qildik hamkasaba? dedi u ichkari kirishi bilan yarim hazil, yarim piching qilib. Bir abituriyentdan qaytadan imtihon olishga to'g'ri keladi. Qilich Valiyev Sirojiddinga imo qildi. Biletlar bormi? Sirojiddin papkasidan biletlarni olib, mavut qoplangan stol ustiga yoyib qo'yishi bilan eshik ochildi da boyagi qisqirib keldi. Qora chigitka yey, deb o'yladi Sirojiddin ijirg'anib. Suyanchig'i bor ekanda. U kinoyali tabassum bilan Qilich Valiyevga qarab qo'ydi. Ammo Qilich Valiyevning bir tuki ham o'zgarmadi. Stol qirrasiga tirsagini tiragancha indamay o'tiraverdi. Bilet oling, dedi Sirojiddin qizga qovog'ini solib. Qiz savollarni bir zum ko'zdan kechirib chiqdi-yu, negadir Sirojiddinga emas, Qilich Valiyevga qarab gapirdi. O'tirmasdan javob bersam maylimi? O'zingiz bilasiz, qizim. Domla hamma uchun javob berib, xorg'in uf tortdi-da, stol suyanchig'iga gavdasini tashladi. O'rta Osiyoda Mo'g'ul istilosiga qarshi kurash, dedi qiz birinchi savolni o'qib. Keyin bir lahza jim qoldi-da, ichki bir ishonch bilan javob berishga kirishdi. 1219-yili Chingizxon 100 ming kishilik askar bilan Toshkent yaqinidagi O'tirol shahriga kelganini, 3 yil ichida O'rta Osiyoni bosib olgani, Urganch qal'asi 8 oy dushman bilan olishgani-yu, Mo'g'ullar qal'ani bosib olgandan keyin shaharni tep-tekis qilib, o'rniga arpa septirganicha aytib berdi. Jaloliddin Manguberdining Mo'g'ullar lashkariga qiron keltirganini, Chingizxon bu erksevar yigitning o'g'lini tutib olganini, yosh bolaning yuragini sug'urib olib, itiga yegizganini aytayotganda qizning ko'zlari cho'g'day yonib ketdi. Qiz allaqanday olovli hayajon bilan hikoya qilar. Shu turishida u allaqachon olis tarix qariga singib, tovushi so'nib ketgan otlar dupurini, qilichlar jarangini yana eshitayotganga o'xshardi. Keyin u 1239-yil Mahmud Tarobiy degan bir elaksoz hunarmand xalqni to'plab qo'zg'olon ko'targani, qo'zg'olonchilar Buxoroni egallab olishganini ayta boshladi. Bo'pti, ikkinchi savolga o'ting, dedi Domla qaddini rostlab. Sirojiddin beixtiyor Qilich Valiyevga qarab qo'ydi. U tirsagini stol qirrasiga qo'ygancha hamon indamay o'tirardi. Qiz ulug' vatan urushi yillarida partizanlar harakatini ayta boshladi. Butun xalq vatan himoyasiga otlanganini, 1943-yilga kelib 250 ming partizan dushman orqasida harakat qilganini aytdi. Bular orasida o'zbek jangchilari ham borligini, Mamadali Topivoldiyevning nomi butun Belarusiyada mashhurligini hikoya qildi. Tehron konferensiyasi qachon bo'lgan, dedi Sirojiddin uning gapini bo'lib. Qiz yana o'sha ishonch bilan dona-dona qilib, Tehron konferensiyasi 1943-yil 28-noyabrdan 1-dekabrgacha bo'lganini aytdi. Shu konferensiyada tarjimonlik qilgan Bereshkovning Tehron 43 yil kitobidan ko'p dalillar keltirdi. Bu safar ham Sirojiddin qizning uyqusizlikdan qizarib ketgan ko'zlarida allanechuk yoniq bir o't payqadi. U o'tmish voqealarni shunchalik bilog'onlik bilan, shunchalik entikib hikoya qilardiki, Sirojiddin o'zi hamon xush ko'rmaydigan tarix fanning allaqanday sehri borligini his etdi. Asli boya to'rt qo'ya qolsam bo'larkan, deb o'yladi ikkilanib. Lekin bu qiz mana shu allaqanday qora chigirtka o'zining yuziga oyoq qo'yganini esladi-yu, tag'in g'ash keldi. Uchinchi savol yaqin sharqdagi ahvol haqida ekan. Qiz Galan tepaligidagi janglar, arab davlatlarining neft siyosatini yana o'sha yoniq hayajon bilan aytib berdi. "A'lo qizim, a'lo", dedi Domla og'ir gavdasini lapanglatib o'rnidan turarkan. "Maladis". Bu gapni u azbiroyi qizning javobiga qoyil qolganidan emas, Qilich Valiyevning oldida o'zining bilog'onligini ko'rsatish uchun aytganini Sirojiddin tushundi. "Menda savol yo'q", dedi Domla Qilich Valiyevga qarab. "Sizdachi?" Qilich Valiyev indamay bosh chayqadi. "Menda ham yo'q", dedi Sirojiddin qizning imtihon qog'ozini olarkan, u boyagina qo'ygan ikki bahosini o'z qo'li bilan o'zgartirarkan, qora chigirtkaga alam bilan qarab qo'ydi. Qog'ozga hamma qo'l qo'ygandan keyin avval qiz, uning ketidan Domla bilan Sirojiddin eshik tomon yo'l olishdi. "Kechirasiz. Siz bir minutga qoling", dedi Qilich Valiyev Sirojiddinni imlab. Domla chiqib ketdi. Sirojiddin xona o'rtasida turib qoldi. Qilich Valiyev o'tirgan joyida Sirojiddinga boshdan oyoq razm solib chiqdi-da, sekin-sekin yurib yoniga keldi. "Nega unaqa qildingiz?" dedi Sirojiddinning ko'ziga tik qarab. Uning ovozida oshkora g'azab bor edi. Shunda Sirojiddin domlasi bekorga bu odamni chapani deb atamaganini tushundi. Nima qilibman? Dedi kulishga o'rinib. Nega a'lo olish kerak bo'lgan abituriyentga 2 qo'ydingiz? Sirojiddin beixtiyor ko'zini olib qochdi. O'zingiz bilasiz-ku, dedi kulish ko'rinib. 16 ta abituriyentdan bittasini qabul qilish kerak. Bola ko'p, joy kam, talabchan bo'lishga to'g'ri keladi. To'g'ri, talabchan bo'lish kerak, lekin nega endi siz, Qilich Valiyev, siz deganda ko'zlari yonib ketdi. Siz yana g'azab bilan xitob qilib, 2 oladigan abituriyentga 5 qo'yasiz u fanni 5ga biladigan o'quvchiga 2 qo'yasiz. Sirojiddin seskanib ketdi. Nimaga shama qilyapti bu? Domlaning odamlarini qo'llab yuribsan demoqchimi? Kim o'zi bu? Nega endi kafedra mudiri bo'lgan domlaning aytganini qilmasligi kerak? Shu odamdan qo'rqqani uchunmi? Sirojiddin endi rosmana kuldi. Kechirasiz domlajon, dedi kinoya bilan. Bu qiz sizning odamingiz ekanini bilmabman. Shuni bir og'iz. Sirojiddin so'zini tugata olmadi. Quloqining tagida jaranglagan tarsakidan chap yuzi yonib ketganday bo'ldi. U gandiraklab borib stolga suyanib qoldi. O'zini o'nglab olganda Qilich Valiyev ro'parasida turar, rangi o'chib ketgan edi. Nima haqqingiz bor? Dedi Sirojiddin lovullayotgan yuzini ushlab. Sudga beraman. Ablah, dedi Qilich Valiyev lablari titrab. O'shandan keyin Sirojiddinni imtihon komissiyasiga yaqin yo'latmaydigan bo'lishdi. Bu ham yetmagandek, oradan ko'p o'tmay domla kafedra mudirligidan tushdi. O'rniga xuddi shu Qilich Valiyev mudir bo'ldi. O'shandan buyon Sirojiddin har gal Qilich Valiyevni ko'rganda yuragi bir zil ketadi. Negadir himoya paytida shu odam o'zining tagiga suv quyadigandek tuyulaveradi. Shuncha dilsiyohlikka sabab bo'lgan qora chigirtka esa hech narsa bo'lmaganday o'qib yuribdi. Sirojiddin hozir uni ko'rdi-yu, o'sha voqea butun tafsiloti bilan ko'z o'ngida jonlanib battar xunob boshdi. Fakultet binosidan chiqdi-da, ko'chaning u yuziga o'tib, mashinasining eshigini ochdi. Bir oyog'ini yerga osiltirgancha kuta boshladi. Soat 12 ga yaqinlashib qolgan hamon domladan darak yo'q edi. Uyiga borsammikan, o'yladi Sirojiddin. Ammo shu ondayoq fikridan qaytdi. Albatta biron ish buyuradi. U yoq bu yoqqa o'tayotgan studentlarni tomosha qila boshladi. Bahor darro odamlarga ta'sir qilibdi. Qor erishi bilan yerdagi ko'katlar ko'rinib qolgani singari, og'ir qish kiyimini yechgan qizlarning koftani turtib turgan ko'kraklari, silliq oyoqlari darro ko'zga tashlanadigan bo'lib qolgandi. U birdan Zuhrani esladi. Dalaga olib chiqib ketaman, deb o'yladi motorni o't oldirib. Amallab ko'ndiraman. Ko'p o'tmay uning mashinasi teatrning targ'il darvozasi oldida to'xtadi. Tushlikka chiqib qolishar axir, deb o'yladi u motorni o'chirib. U ancha kutdi. Ha deganda ichkaridan hech kim chiqavermadi. Sirojiddin mashinadan tushdi-da, darvoza oldidagi taburetkalarda o'tirib, oftobda toblanayotgan qorovulning yoniga bordi. Eski ko'kish kostyum kiyib olgan qorovul chol oyoqlari ostida cho'zilib yotgan qizg'ish tusli itning boshini silab-silab qo'yar, alla nimalarni gapirar. It esa ko'zlarini yumib, baroq dumi bilan zahkash yerni savalar edi. "Bugun qanaqa tomosha ota?" dedi Sirojiddin. Qorovul itni silashdan to'xtab, boshini ko'tardi. It ko'zini ochdi-yu, yotgan joyida Sirojiddinga qarab irillab qo'ydi. Qop-qora lablari titrab, uzun qoziq tishlari ko'rindi. Sirojiddin beixtiyor beriroqda to'xtab qoldi. "Bugun tomosha yo'q, o'g'lim. Bugun oddiq," dedi qorovul baland ovozda. "Battar bo'lsin," deb o'yladi Sirojiddin orqasiga qayrilib. U mashinaga o'tirdi-da, jahl bilan haydab ketdi. 10. Kechasi Sherzodning yurak xuruji yana tutdi. U ko'kragining qattiq sanchganidan uyg'onib ketdi. Bir muddat shiftga tikilib yotgancha chap ko'kragini siladi. Keyin ohista o'rnidan turdi-da, tumbuchkasidagi doridan tomizib ichdi. Tashqari sutdek oydin bo'lgani uchunmi, palata yorug' edi. Saif Soqiyevich boshigacha burkani buxlar, ora-chora past tovushda xurrak tortib qo'yardi. Sherzod soatini derazadan tushib turgan yoriqqa tutdi. 4:20 o'tibdi. U tashqariga qaradi-yu, sehrlangandek qotib qoldi. deraza ortidagi o'rik qiyg'os gullagan oppoq chechaklar bilan qoplangan novdalar oy nurida allanechuk xayoliy bir manzara kasb etgan. Sherzodning ko'kragidagi og'riq taqataq to'xtab qolganday bo'ldi. U vujudida chidab bo'lmas bir talpinish, hayajonli bir kuch his etib, tashqariga otilgisi kelib ketdi. Keskin burildi-da, shosha-pisha kulrang cholvorini, xalatini kiydi. Eshikni ovoz chiqarmasdan ochib, yo'lakka chiqdi. Chiroqlar odatdagidek yoqib qo'yilgan, yo'lak yorug' edi. Yo'lak boshida shundoqqina eshik oldidagi yig'ma karavatda navbatchi yanaga kampir uxlab yotardi. Sherzod uning oldidan ohista o'tib vestibulga chiqdi. Oynavand eshik oldida bir lahza to'xtab qoldi. Eshik tutqichiga tayoq tiqib mahkamlab qo'yilgan edi. Sherzod tayoqni ohista sug'urib eshikni ochishi bilan dimog'iga qadrdon bir is, gul hidi guppillab urildi. Boyagi hayajoni yanayam kuchayib ketdi. U tez-tez yurib zinalardan tushdi. Terakzor xiyobonning ikki chetida, etak tomondagi darvoza tepasida qizg'ish chiroqlar yonib turar, ammo hozir ularning hojati ham yo'q edi. Havolab ketgan to'lin oy mo'l ko'l nur sochar, daraxtlarning soyasi lampochkalar yorug'idan emas, oy nuridan qorayib turganga o'xshardi. Sherzod tezroq o'sha o'zlarining derazalari ro'parasidagi gullab yotgan o'rik oldiga borishni istardi. U binoni aylanib o'tdi-da, o'rik tagiga keldi. Qiziq. Kuni kecha o'rik shoxlari qizarib turar. Yakkam-dukkam gullar ochilgan edi. Hozir bo'lsa, butun daraxt oppoq ro'mol o'rab olganga o'xshar. O'rik novdalari to'lin oy nurida nuqraday porlab, kishining qalbini larzaga solib yuboradigan darajada sukutbaxsh afsonaviy manzara kasb etgandi. Chor atrof osuda. Ulkan shahar kundalik yugur-yugurlardan, quvonch va tashvishlardan toliqib dam olar. Mashinalarning shovqini ham, tramvay qo'ng'iroqlarining jarangi ham eshitilmas. Hammasi orom olardi. Orom olardi-yu, mana shu ertak kabi go'zal bir manzarani tomosha qilishdan, mana shu muqaddas bir voqeani, gullarning ochilishi-yu, bahorning tug'ilishiga guvoh bo'lishdan bebahra qolayotganini bilmasdi. Yengil, juda sokin shabada keldi. U endigina tug'ilayotgan gul faslini xurkitib yuborishdan cho'chigandek o'rik novdalarini ohista sipalab o'tdi. Sherzodning boshiga, yelkalariga yengil, iliq gulbarglar yog'ildi. Sherzod beixtiyor daraxtga suyanib ko'zlarini yumdi. O'rik gullarining yerga unsiz urilishiga quloq solib turarkan, to'satdan quloqiga allanechuk unutilgan, ammo qadrdon bir sado eshitilganday bo'ldi. Bu tovush balanddan, osmon tomondan kelar edi. Sherzod bir zum boshini ko'tarib qaradi-da, hayajondan entikib pichirladi. Turna. Turnalar uchyapti. Osmon tip-tiniq. Oyning kumushsimon tumanli nuriga cho'mgan, yulduzlar siyrak edi. Sherzod endi turnalarning shovqinini aniq eshita boshladi. Ularning o'zi ko'rinmas, ammo ovozi qattiq-qattiq eshitilar. Juda past uchayotganga o'xshar edi. Sherzod o'rik tagidan shosha-pisha yaydoq joyga chiqib, yana osmonga tikildi. Nihoyat olisda, baland osmonda ipga tizilganday arg'amchi solib borayotgan turnalarni izlab topdi. Ular kunbotar tomonga qarab ketishar, oyning nurli tumanni to'zitib yuborishdan cho'chigandek vazmin qanot qoqishar. Balandda uchayotgan bo'lsa ham ovozi qattiq yangrar edi. Sherzod turnalarga ergashib beixtiyor 2-3 qadam tashladi. Bir zumda tiniqsoy bo'yidagi o'tloqda mol boqqanlari, bahor kunlari uchib borayotgan turnalar karvoniga ko'zi tushganda bolalar bilan ularning ortidan qichqirganlari esiga tushdi. Shu andayoq tomog'iga iliq, rohatbaxsh bir narsa tiqildi. Ko'ziga yosh quyilib keldi. Ba'zan odam o'zini baxtiyor his etishi uchun ko'p narsa kerakmas. 11. O'sha kundan buyon Sherzod shoirani har ko'rganda g'alati ahvolga tushadigan bo'lib qoldi. U bu ayol oldida o'zini aybdor his etar. Ammo nega shunaqa bo'layotganini o'zi bilmas edi. Shoira ham uni ko'rishi bilan ko'zlarida allaqanday kinoyali tabassum paydo bo'lar. Bu kulgimi, g'azabmi? Sherzod yaxshi tushunmasdi. Faqat bir narsani yaxshi bilardi. Tuyg'usi haqoratlangan ayolning nafrati yomon bo'ladi. Chamasi shoira Sherzoddan nafratlanar. Sherzoddan ko'ra 10 chandon ko'proq o'zini yomon ko'rayotgandek edi. Bugun ham shoira yo'lakda duch kelib qolganda bosh silkib salomlashdi-yu, indamay palatasiga kirib ketdi. Ammo zum o'tmay eshik ochildi-da, ostonada yana paydo bo'ldi. Samandarov, dedi u kinoyali jilmayib. Chiqarkansiz. Keyingi paytda u rasmiyat yuzasidan Sherzodning familiyasini aytib chaqiradigan bo'lib qolgandi. Hozir ham palatada Sherzodning yolg'iz o'zi bo'lishiga qaramay, ismi bilan emas, familiyasi bilan atadi. Qayoqqa? Xotiningiz keldi. Shoira yana jilmaydi. Bu tabassum ostida achchiq kinoya yashirinib turganini Sherzod tushundi. Kulib yubordi. Kim? Dedi cho'zib. Xotiningiz keldilar. Shoira xuddi xushxabar keltirganidan o'zi quvongandek yana bir bor jilmaydi-da, burilib ketdi. Hazilini qarang, o'yladi Sherzod palata o'rtasida turib qolgancha. Keyin Abduvohidning xotini kelgan bo'lishi mumkinligini eslab, tez yo'lakka chiqdi. Abduvohid kunora goh onasini, goh xotinni yuborib undan xabar oldirib turardi. Sherzod vestibulda bir lahza turib qoldi. Meditsina institutidan praktikantlar kelgan bo'lsa kerak. Oq xalat kiygan qizlar juda ko'p edi. Ular chekka-chekkada to'planib turishar, qah-qah urib kulishardi. Sherzod endi qaytib ketmoqchi bo'lib turgan edi, deraza tomonga qaradi-yu, seskanib ketdi. Beixtiyor o'sha tomonga bir qadam qo'ydi-da, to'xtab qoldi. Deraza oldida Farida kulib turardi. U qaymoqrang kremplin plash palto kiyib olgan, bir qo'lida yaponcha buklama soyabon, bir qo'lida mayda chuydalar solingan telefon xaltacha bor edi. Nimaga kepti? Deb o'yladi. Sherzod beixtiyor undan ko'zini olib qochib, chamasi Farida ham uni ko'rdi shekilli, shu tomonga yura boshladi. Sherzod yuragining gurs-gurs ura boshlaganini, peshonasidan sovuq ter chiqib, oyoqlardan mador ketayotganini sezib turardi. Pristup bo'lmasa edi, odamni sharmanda qilib. Farida praktikant qizlar to'dasini yorib o'tib, yaqin keldi-da, salom berib qo'l cho'zdi. Sherzod uning jajji, domboq qo'lini ohista siqarkan, hamon yuragi tez-tez urayotganini his qilib turardi. Bir vaqtlar u bu qo'llarni ko'p silagan, bu qo'llar ham uning sochlarini ko'p siypalagan edi. Endi ular begona, begona. Tuzukmisiz? Farida bu gapni sekin aytdi. Ammo Sherzodning nazarida shu bir og'iz so'z g'ayritabiiy ohangda jaranglab ketganday bo'ldi. Buning nima ahamiyati bor edi? O'yladi u Faridaning ko'ziga tik qarab. Begonalik hissi unga to'satdan sobit bir kuch ato qildi. Qalbini allanechuk xotirjamlik egalladi. Qiziq. Shuncha paytdan beri ko'nglida lovullab turgan olov birdan so'ndi-da, qalbi allanechuk karaxt bo'lib qoldi. Nima ahamiyati bor? U hamon Faridaning ko'ziga qarab turardi. Sen uchun kasal bo'lganim yo'q-ku axir. Tuzukman, dedi u jilmayib. Yaqinda chiqib qolsam kerak. U hamon jilmaygan ko'yi Faridani bir boshdan kuzatib chiqdi. Farida erga tekkanidan keyin Sherzodga azob berib kelgan istiroblar orasida g'alati bir savol ham bor edi. Ikkovimiz ko'cha-ko'yda ko'rishib qolsak nima bo'larkin deb yurardi. Mana ikkovlari uchrashishdi. Hech nima bo'lgani yo'q. Uning ro'parasida begona xotin turibdi, vassalom. Qiziq. Chamasi Sherzodning ko'ngli muzday bo'lishi uchun faqat shu oxirgi uchrashuv yetishmay turgan ekan. Farida deyarli o'zgarmagan edi. Faqat sal ozibdi. Avval sochini chiroyli turmaklab yurardi. Endi qo'ng'iroq-qo'ng'iroq jingalak shinon taqib olibdi. Doim chaqnab turadigan ko'zlari hozir xiyol, charchoq ifoda bilan boqardi. Baribir shu holda ham undan allaqanday tiniq bir go'zallik barq urib turardi. Nafis, tekis yuzlari o'ziga ishonch barq urib turgan qop-qora ko'zlarida kishini mavq etuvchi allanechuk kuch bor edi. Nima qildi sizga? Faridaning ovozida qandaydir yaqinlik, mehribonlik ohangi bor edi. Shunchaki, o'tkinchi narsa, dedi Sherzod jilmayib. O'zining shu holatini negadir shoiraning doimo kulib turishiga o'xshatib, xayolan kinoya qildi. Dunyoning ishlari qiziq. Mush ketdiga o'xshaydi. Siz kasal bo'lmasligingiz kerak. Sherzod Faridaga sinchiklab qaradi-yu, chehrasida siniq bir mahzunlik borligini sezdi. Siz kasal bo'lmasligingiz kerak. Farida gapini yana qaytardi-da, bilintirmay uf tortib qo'ydi. Siz yaxshi odamsiz. Odam o'ziga yaqin kishisining qilcha o'zgarishini ham darhol sezadi. Sherzod Faridaning gap ohangida sezilar-sezilmas afsus nadomat charpasi borligini payqadi. Hozir uning ko'nglida bir vaqtlar yonib, keyin kulga aylangan cho'g' yana yilt etganini, agar salgina shabada tegsa, bu cho'g' lovullab ketishi mumkinligini sezdi. Sezdi-yu, 3 yildan beri chekkan istiroblari haqqi Faridaga bir vaqtlar o'zi uchun eng aziz inson bo'lgan, keyin birovning xotiniga aylanib qolgan mana shu Faridaga oralarda o'tib bo'lmas jar borligini eslatib qo'ygisi keldi. Eringiz bu yerga kelganingizni bilsalar yaxshi bo'lmaydi, dedi iloji boricha xotirjam ohangda. Qiziq, bu gap Faridaga ham chuqur bir osoyishtalik baxsh etdi. Yer tagidagi odam yer yuzidagilarni ko'rmaydi, dedi xotirjam jilmayib. Sherzod tushunmadi. Nima? Dedi qoshini chimirib. Aytdim-ku, u kishi yerning tagidalar. Yaxshimas, dedi Sherzod jiddiy qiyofada. Yaqin odamingizga yomonlik tilamang. Nega yomonlik tilarkanman? Farida uzun, egik kipriklarini pirpiratib kuldi. Rost aytayapman. Kimingiz kasal? Dedi Sherzod mavzu maydalashib ketayotgandan g'ijinib. Yaqin do'stim betob ekan. Kecha eshitib qoldim. Kim u? Qaysi palatada? 7-chida deyishdi. Farida shaytonlik bilan kuldi. Ko'rib xursand bo'ldim. Ancha tuzalib qolibdilar. O'shanda ham shunaqa edi, deb o'yladi Sherzod undan ko'z uzmay. Odamni ming qo'yga solish qo'lidan kelardi. Men sizga do'st bo'la olmayman, Farida, dedi u keskin qo'pol ohangda. O'zim yaxshi ko'rgan odamimni birovga berib qo'yib, tag'in do'st bo'lib yurish qo'limdan kelmaydi. Farida seskanib ketgandek bo'ldi. Nafis, oppoq yuzlari bilinar-bilinmas qizarib, chiroyli lablari titrab ketdi. Men sizga aytgandim, dedi u ingichka qoshini chimirib. Biz do'st bo'lib qolamiz deganman. Buni siz aytgansiz. Farida achchiq kuldi. Kelishdik. Balki mana shu mayda shuydalarni qaytib olib ketishim shart emasdir, dedi telefon xaltachiga imo qilib. Qo'rqmang, ichida zahar yo'q. Xaltada olma, anor, yana allanimalar ko'rinib turardi. Sherzod buni ham rad etish go'daklarcha arazlash bo'lishini bilib kuldi. Mana bu boshqa gap. Doktor menga anor buyurgan. Rahmat, Farida lablari xiyol titrab qo'l cho'zdi. Tezroq tuzaling. Harakat qilaman. Sherzod uning qo'lini ohista qisarkan, bu qo'l endi o'ziga begona ekanini yana bir bor his etdi. 12. Har qanday dardning eng yaxshi davosi vaqt deydilar. Lekin shunday dardlar bo'ladiki, vaqti bevaqt yangilanib, usti ko'chgan yaradek achchiq-achchiq azob berib turadi. O'zbekning nimasi ko'p, to'yi ko'p, tantana-yu dabdabasi ko'p. har gal olamga jar solgan karnay surnay sadolarni eshitganida, mashinada suron solib ko'chalardan o'tayotgan quyo jo'ralarni ko'rganda Sherzodning yarasi yangilanar. Faridaning to'yi ko'z o'ngiga kelib, olam ko'ziga tor ko'rinib ketardi. Bu dard endi sal pasayganida, bugun Farida keldi-yu, yana yangilab ketdi. Hali u Faridani ko'rganda uyg'ongan begonalik hissi o'tkinchi karaxtlik edi. Kishi tish oldirganda shunaqa ahvolga tushadi. Avvaliga og'riqni sezmaydi-yu, dorining ta'siri yo'qolgandan keyin azob yana ham kuchayib ketganday bo'ladi. Sherzodning ko'nglidagi o'sha cho'x tag'in lovullab ketdi. Yo'q, u hozir o'zi ko'rgan, o'zi gaplashgan birovning Faridasini emas, bir vaqtlar o'zi uchun aziz bo'lgan Faridani qumsardi. Sherzod o'shanda 4-chi kursda o'qirdi. O'quv yili endi boshlangan. Studentlar erta-indin paxta terimiga, xasharga ketishlarini bilib, darsga chandon qiziqishmasdi. Shunday kunlardan birida fakultet dekani qabariq ko'zoynak taqib yuradigan dotsent ularning guruhpasiga begona bir qizni yetaklab kirdi. Allaqachon darsga qo'ng'iroq chalingan. Studentlar joy-joyiga o'tirib olishgan edi. Bugundan boshlab Farida sizlar bilan o'qiydi, dedi u qizga imo qilib. 30 juft ko'z eshik oldida turgan begona qizga baravar qadaldi. Shu tikilib turganlar orasida Sherzod ham bor edi. Sariq atlas ko'ylak kiygan, sochini bitta qilib o'rib orqasiga tashlab olgan Farida xonadagi hamma studentlar o'ziga qarab turganini his etib, boshini xam qilib turar. Tiniq, nafis yuzlari qizarib ketgandi. "Bor, o'tir qizim," dedi dekan uning yelkasiga ohista turtib. Shundagina Farida boshini ko'tardi-da, qayrilma qoshlarini chimirib, auditoriyaga bir dafa qiziqsinib qarab qo'ydi. Uning nigohi Sherzodning ko'zlariga duch kelganida bir lahza to'xtab qoldi. Kim bilsin, balki Sherzodga shunaqa tuyulgandir. Lekin ana shu bir lahzalik nigoh uning qalbida dovulli g'alayon qo'zg'adi. Qizning qorachiqlari keng, chaqnoq ko'zlarida chuqur ma'no, kibrga moyilroq bir ishonch bor edi. Sherzod bu ko'zlarni, bu tiniq chehrani qayerdadir ko'rgandek bo'ldi-yu, ammo eslolmadi. Yo'q, u bu qizni hech qachon ko'rgan emasdi. Lekin xuddi shu simoni doim tasavvur qilib yurardi. Xuddi shu chehrani yozayotgan, yozadigan asarda tasvir etmoqchi edi. Bu xuddi o'sha Sherzodning tasavvurida tez-tez jonlanib turadigan orzu kabi shirin bir simo edi. Sherzod ko'nglida bo'layotgan g'alayonni oshkor qilib qo'yishdan qo'rqqandek darrov ko'zini olib qochdi. Farida ikki qator stollar orasidan sekin yurib o'tdi-da, eng orqa qatorga, bo'sh turgan o'rindiqqa borib o'tirdi. Auditoriyada o'tirgan yigitlarning hammasi boshini orqaga burib, uni ta'qib etishar. Bundan Sherzodning g'ashi kelardi. O'zini majbur qildi-yu, dars tugaguncha o'sha tomonga biron marta qaramadi. Har bir kursning o'z lochinlari-yu, o'z go'zallari bo'ladi. Lekin ko'pincha yigitlar o'z guruhidagi go'zal qiz bir yoqda qolib, boshqa kursdagi xunukkina qizni yoqtirib qoladi. Negaki, bir guruhda o'qiydigan studentlarda aka-singillik hissi boshqa tuyg'ulardan ustunroq bo'ladi. Farida esa begona edi. Buning ustiga go'zal edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, gruppadagi yigitlar uni maftunlik bilan, qizlar bo'lsa yotsirash, ichqoralik bilan qarshi olishdi. 4-chi kursdagi o'ziga ishongan yigitlarning hammasi Faridaga ko'ngil qo'ygan edi. Biri oshkora, biri pinxona maftun edi unga. Lekin Farida hech kimni pisand qilmas. Uning yoniga yaqin kelganlar chiroqqa talpinib qanotini kuydirib olgan parvonalar singari jarohat chekib nari ketar edilar. Birgina Sherzod unga talpinmadi. U kechalari mijja qoqmay shu qizni o'ylab chiqar, ammo o'zini ko'rganda hech nimani sezdirmaslikka urinar, oddiy, samimiy salomlashib qo'ya qolar edi. U xayolan shu qiz qarshisida ming marta topinar, ammo o'zini ko'rganda mag'rur o'tib ketardi. Negaki, u Faridani sevardi. U o'zining muqaddas tuyg'usini hech kimga, hatto Faridaning o'ziga ham oyoqosti qildirishni xohlamasdi. Mag'rur Faridaga Sherzodning xuddi shu fe'li, mag'rurligi yoqib qolgan bo'lsa ajabmas. Qish oqshomlaridan birida Sherzod fakultet qiroatxonasiga kirdi-da, bir chekkada dars tayyorlab o'tirgan Faridaga ko'zi tushdi. Farida ham xuddi Sherzodning kirib kelishini kutib turgandek boshini ko'tarib qaradi. Shunda uning ko'zlari parpirab yonib ketganday bo'ldi. Sherzod beixtiyor uning yoniga borib o'tirdi. Ikkovlari anchagacha kitobdan bosh ko'tarmay jimgina o'tirishdi. Sherzod nima o'qiyotganini o'zi ham bilmas, faqat bir narsani. Yonida Farida o'tirganini his etar, uning osuda nafas olishini eshitib turar, dimog'iga urilayotgan nafis atir isi boshini aylantirib qo'ygandek bo'lar, ammo uning yuziga qarashga jur'at etolmas edi. Chamasi Farida ham hech nima o'qimas, o'qiyolmas edi shu topda. Qancha o'tirishgan bo'lsa, Sherzod ham, Farida ham kitob sahifasini biron marta varaqlashmadi. Sherzod gapni nimadan boshlashni o'ylar, ammo jo'yaliroq so'z topolmay qiynalar edi. Nihoyat yurak yutib, iloji boricha xotirjamlik bilan shivirladi. Kech bo'lib ketdi. Uyingizga ketishga qo'rqmaysizmi? Men hech kimdan qo'rqmayman. Sizchi? Dedi Farida ham shivirlab. Mana shu oxirgi so'z yarim hazil bilan aytilgan. Sizchi degan savol bo'lmaganida Sherzod gapni taqqa to'xtatgan, o'zining yopiq olamini yopiqligicha qoldirgan bo'lardi. U boyadan beri birinchi marta Faridaning ko'ziga tik qaradi. Qizning ko'zlarida doim kibrga moyil bir mag'rur bilan boqadigan ko'zlarida allanechuk ma'sumlik bor edi. Sherzodning vujudiga mayin bir iliqlik yugurdi-yu, baxtiyorlik bilan kuldi. Men qo'rqaman, dedi shivirlab. Kimdan? Sizdan. Mendan? Farida endi ovoz chiqarib kulib yubordi. Nimamdan qo'rqasiz? Atrofda o'tirganlar o'zlariga qarab qo'yishayotganini ko'rib, Sherzod yana pichirladi. Bilmadim. Siz juda boshqachasiz. Siz ham. Shu oqshom Sherzod uni uyiga, shahar markazidagi 9 qavatli g'ishtin bino oldigacha kuzatib qo'ydi. Farida dadasining harbiy vrach ekanini, uzoq yillar Samarqandda ishlaganiyu, endi xizmat yuzasidan Toshkentga qaytib, ularni ham olib kelganini, oilada yolg'iz qiz ekanini aytib berdi. Sherzod ham o'zining Farg'onadan kelgani, dadasi urushdan yarimjon bo'lib qaytgani, 5 yil burun vafot etgani, qishloqda onasi bilan singlisi qolgani, ularning o'zidan boshqa suyunadigan kishisi yo'qligini aytdi. Shu kuni ikkovlari ham qiziq bir narsani kashf etdilar. Avval ikkovlari ham bir-birlarini o'ta ketgan kibr havoli deb bilishardi. Sherzod Faridani o'z husniga o'zi mahliyo deb yurardi. Farida esa Sherzodni boshqalardan yaxshiroq o'qiganiyu, qalami o'tkirligi uchun maqtanadi deb o'ylardi. Endi bilishsa, ikkovlari ham unchalik kibrli emas ekanlar. Ikkovlarida ham qandaydir ko'z ilg'amas soddalik bor ekan. Shu kashfiyot ularni bir-biriga beixtiyor zanjirdek bog'lab qo'ydi. Kim bilsin, ehtimol bu zanjir ilgariroq bog'langandir-u, ular buni tan olmay yurishgandir. Sherzodning hayotida eng afsonaviy, eng baxtiyor damlar boshlandi. Bu damlar qanchalik shirin bo'lsa, shunchalik sermazmun edi. U darsdan bo'sh paytlarida redaksiyalardan topshiriq olib, dalalarga, zavodlarga borar, turli tuman odamlarning qismatlarini o'rganar, har narsaga jon ato qilishdek sehrli bir kuch his etardi vujudida. Aprel oqshomlaridan birida Farida ikkovlari shahar aylanib yurib, stadionga kirib qolishdi. O'sha kuni musobaqa yo'q, stadion kimsasiz edi. Tushdan buyon qovog'ini solib turgan osmonda bir lahza chaqmoq yilt etdi-yu, ketidan osmon falakni larzaga keltirib, momaqaldiroq gumburladi. Yirik-yirik tomchilar yeru ko'kni savalay ketdi. Sherzod Faridaning qo'lidan tutgancha bir chekkada turgan soyabondek dumaloq tut daraxti panasiga qarab yugurdi. Faridaning yupqa guldor ko'ylagi jiqqa suv bo'lib badaniga yopishib qolgan. Kipriklaridagi nafis bo'yoqlari yoyilib, sochlari to'zib ketgan edi. Daraxt yaproqlari harchand qalin bo'lmasin, yomg'ir tomchilari ular orasidan yo'l topib, ikkovlarining ustiga mo'l ko'l yog'ilardi. Sherzod Faridani pana qilish uchun uning boshini ko'ksiga yashirdi. Shunda qizning namxo'sh, titroq lablari bir lahza intiqlik bilan yigit tomonga talpindi-yu, Sherzod uni bag'riga bosdi. Ular yomg'ir tinguncha tut ostida turishdi. Trolleybusga qandoq chiqaman, dedi Farida kulib. Ikkovlari piyoda ketishdi. Sherzod ularning 9 qavatli uy oldidan qaytib ketayotgan edi, Farida qo'ymadi. Bir piyola choy ichib keting, shamollab qolasiz, deb qo'lidan sudradi. Ikkinchi qavatdagi charm qoplangan eshikni guldor krepsatin xalat kiygan ayol ochdi. Bu Faridaning onasi ekanini Sherzod darrov bildi. Qosh ko'zlari xuddi Faridanikiga o'xshardi. Yo'lakka kirishlari bilan Farida Sherzodni onasiga tanishtirdi. Juda yaxshi, marhamat, dedi ayol Sherzodga boshdan oyoq sinchiklab tikilib. Sherzod uning ko'z qarashidan ona bola o'rtasida o'zi haqida ilgari ham gap bo'lganini tushundi. Uni ichkariga taklif etishdi. Mehmonxona devorlariga cho'g'dek gilamlar osilgan, to'rt tomondagi gilam tepasida kumush sopli egik qilich iliqlik turar. Shiftdagi kattakon billur qandil mayin porlar, qoramtir servantda qadimiy kumush idishlar tovlanar edi. Sherzod ustiga qizil baxmal g'ilof qoplangan kreslaga omonatgina o'tirdi. U qattiqroq nafas olsa, boshi ustidagi billur qandilni tushirib yuboradigandek qotib o'tirar. Oyog'idagi yomg'ir o'tib namiqqan paypog'i juda xunuk ko'rinardi ko'ziga. Sherzod shaharga kelib o'qiy boshlangandan buyon ko'p davralarda bo'lgan. Hatto to'ng'ich hikoyalari nazarga tushib qolgani uchun katta-katta yozuvchilarnikiga ham taklif etilgan. Bundan ancha mukammalroq jihozlar u bezaklarni ko'rgan edi. Ammo hech qayerda o'zini hozirchalik noqulay his etmagandi. Negaki u hozir Faridaning onasi har kirib chiqqanida o'zini zimdan ta'qib etayotganini sezar. Sezgan sayin qisinib, qimtinar edi. Farida narigi xonaga kirib ketdi-da, birozdan keyin xuddi onasinikiga o'xshash xalat kiyib chiqdi. U sochlarini yoyib yuborgan, yana ham chiroyli, yana ham jozibali bo'lib ketgan edi. U servant yonida turgan kitob shkafidan kattakon albom oldi. Sherzodning kreslosi yoniga stul qo'ydi-da, o'tirib albomdagi suratlarni ko'rsata boshladi. Sherzod albomga parishon nazar tashlar, ammo Faridaning suratidan boshqalarini yaxshi ilg'amasdi. Faridaning onasi qora jilo berilgan stolning bir chekkasiga kraxmallangan to'rtburchak qo'l sochiq yozib, billur savatchada shokolad, kumush taqsimchada asal, mayiz keltirib qo'ydi. Sherzod bir piyola choy ichguncha terlab ketdi. U qo'lidagi piyolani qayoqqa qo'yishini bilmay qiynalardi. Kraxmallangan salfetkaga qo'yay desa, piyolaning tagi tegib dog' bo'lib qoladi. Stolga qo'ysa, jilosiga pand yetadi. Faridaning onasi bo'lsa, uning ro'parasiga o'tirib olib, har bir harakatini sinchiklab ko'zdan kechirardi. Sherzod bu ayol o'zini ochiqdan-ochiq sinovdan o'tkazayotganini sezdi. Ona bola harchand qistamasin, shosha-pisha tashqariga chiqdi-yu, xila yengil nafas oldi. Shu kuni hayotdagi eng baxtiyor kunida ko'nglida tumanli bir noxushlik uyg'ondi. U bir necha kungacha nimaga shunaqa bo'layotganini o'zi ham tushunolmay yurdi-yu, keyin idrok etdi. Balki o'zi bilan Faridaning o'rtasida farq yo'qdir, lekin o'zining onasi bilan Faridaning onasi o'rtasidagi farq kichkina emas ekan. Faridaning o'z qishlog'ida, o'z uyida ayasiga xizmat qilishini tasavvur etishning o'zi aqlga sig'maydigan gap ekan. Sherzod shuni payqadi-yu, Faridalarnikiga iloji boricha bormaslikka harakat qiladigan bo'lib qoldi. U Faridani jon dilidan yaxshi ko'rar, bu qiz uchun har narsaga tayyor turar, faqat ularnikiga borishdan bezillar edi. Bu orada imtihonlar tugadi. Farida ota-onasi bilan Boltiq bo'yiga dam olishga ketdi. Sherzod qishloqqa jo'nadi. Ular tez-tez xat yozib turishar. Sherzod endi bu qiz qalbining bir parchasiga aylanib qolganini bilar edi. Yangi o'quv yili. Sherzod bilan Farida uchun oxirgi o'quv yili boshlandi. Farida dengiz bo'yidan qorayib, to'lishib qaytdi. U yana ham ochilib ketgan edi. Paxtaga ketishlar arafasida Farida qo'yarda qo'ymay uni yana uylariga taklif etdi. Shu kuni Faridaning onasi 46 yoshga to'lganini Sherzod ichkariga kirganidan keyin bilib qoldi. Bildi-yu, quppa quruq kirib kelganiga battar mulzam bo'ldi. Mehmonlar hali yig'ilishmagan edi. Faridaning onasi yelib yugurib dasturxon bezatarkan Sherzod bilan ora-chora gaplashib qo'yardi. U avvalo Sherzodning Toshkentda ishda qolish qolmasligini surishtirdi. Sherzod bultur Respublika gazetasida praktika o'tagan, uni shu yerda olib qolishmoqchi edi. Ammo bu hali mavhum gap bo'lgani uchun Sherzod Faridaning onasiga tayinli bir gap aytmadi. Tuqqanim ham, turganim ham shu qizim, dedi Faridaning onasi Sherzodning ro'parasiga o'tirib. Dadasi bilan men uni bir qadam jildirmaymiz. Ochig'ini aytsam, Farida ro'zg'or eplay olmaydi. Yolg'iz bolamizga xaridor bo'lgan odam farzandimiz qatori shu yerda turaveradi. Sherzod hammasini tushundi. Tushundi-yu, indamadi. Bir nima deyishga ojiz edi. Birozdan keyin Faridaning dadasi keldi. Bu odam podpolkovnik formasida juda salobatli ko'ringan edi. Ammo ichkaridan xonaki libos kiyib chiqqanda oddiy, qop-qora, xushchaqchaq kishiga aylanib qoldi. Sherzod bilan juda dilkash suhbatlashdi. O'sha oqshom mehmonlar alla-pallagacha o'tirishdi. Sherzod yotoqxonaga kech qaytdi. Tong yorishguncha mijjil qoqmadi. U o'ylab o'yiga yeta olmas edi. Demak, Faridaning onasi ichkiyov izlayapti. Sherzod mabodo markazda qolgan taqdirda ham shu shartga ko'na olmaydi. U avvalo qishloqda qolgan onasi bilan singlisiga yordam berish kerak. Hali singlisini uzatish masalasi turibdi. Shuning uchun ham u gazetalardan olgan arzimas qalam haqqini stipendiyasining bir qismini qisib-qimtib uyiga jo'natadi. Eng muhimi bu ham emas. Muhimi u erkin bo'lishni xohlaydi. Faridaning uyida bir kun ham tura olmaydi. Demak, Sherzod uyog'ini o'ylashni istamas edi. Farida bilan gaplashish kerak, derdi u o'ziga taskin berib. Farida esli qiz. Bir kuni u gapni uzoqdan boshlab shu mavzuga ulaganda Farida londa qilib aytib qo'ya qoldi. Oyimlar men uchun o'zlarini fido qildilar. Institutda 5 yil o'qib olgan bilimlarini menga alishib ishni tashladilar. Endi men nonko'rlik qila olmayman. Sherzod Faridani ham, onasini ham ayblay olmasdi. Ayni paytda Faridaning shartiga ko'na olmasdi ham. Qish kunlaridan birida g'alat hodisa ro'y berdi. Sherzod bilan Abduvohid bozorga tushdi. Abduvohid oilali bo'lgani uchun Sherzod ora-chora bozor o'chariga qarash yurardi. Bozor darvozasi yoniga kelishganda bir to'da odamni ko'rib to'xtab qolishdi. Qori supurib tashlangan asfalt yo'lkaning bir chekkasida taburetkada aroq ichiverganidan yuzi shishib ketgan, soqollari o'sgan, paxtalik chopon kiyib olgan mallasoch kishi o'tirardi. U bir qo'lida buklangan qog'ozlar zichlab taxlangan qutcha ushlab olgan, bir qo'lida kalamushga o'xshagan jonivor bor edi. Dengiz cho'chqasi bilan falochiyapti, dedi Abduvohid kulib. Kel, bir ko'raylik. Jinnimisan? Sherzodning jahli chiqdi. Topgan ermagingni qara-yu. Bu ham bir gap to'g'ayni. Abduvohid piyanista folbunga 50 tiyin berib, kaftini tutdi. Jonvor qizg'ish tumshug'ini yaqin keltirib, uning kaftini iskab ko'rdi. Qutichadagi qog'ozlardan birini tishlab tortdi. Yaqinda farzand ko'rasan. Abduvohid mashinkalangan qog'ozni ochib, ovoz chiqarib o'qidi-da, kulib yubordi. Ha, bunisini o'zim ham bilaman, nomard, dedi piyonista folbinga qarab. Xotinim tug'ay deb turibdi. Sen menga nima tug'ib berishini ayt. U qog'ozni Sherzodga cho'zdi. Chiroyli qilib mashinkalatganini qara. 20-asrning lo'ttibozlari ham texnikadan foydalanadigan bo'lib ketgan. Qani, qo'lingni cho'z. U Sherzodning kaftini zo'rlab jonvorning tumshuq tagiga tiqishtirdi. Sherzod jonvor tortib chiqargan qog'ozni beixtiyor qo'liga oldi-yu, tekst qilib mashinkalangan so'zlarni o'qidi. Sen xiyonatga duch kelasan. Menga qara, dedi u folbinning shishib ketgan basharasiga tikilib. Cho'chqanga ayt, yana bir marta tekshirib ko'rsin. Agar yana shu so'zlarni topib chiqarsa, 3 so'm olasan. Mabodo bu gal boshqacha fol ochsa, qo'lingdan olib yerga uramanu tinchitib qo'ya qolaman. Folbin qizarib ketgan ko'zlarini Sherzodga tikib bir lahza talmovsirab turdi-da, bosh silkidi. Davay. Bu gal jonvor qutichaning boshqa tomonidagi qog'ozni tishlab tortdi. Sherzod qog'ozni yoyib o'qidi. Sen xiyonatga duch kelasan. U qog'ozni g'ijimlab uloqtirdi. Lekin ko'nglida uyg'ongan g'ashlikni uloqtirib yubora olmadi. 14-fevral. Faridaning tug'ilgan kuni edi. 2 kun ilgari qiz uni yana uyiga taklif qildi. "Bajonidil", dedi Sherzod kulimsirab. "Faqat bitta shartim bor. O'z qo'lingiz bilan osh damlab berasiz." "Voy, odam o'zining tug'ilgan kunida ham ishlaydimi?" Farida xandon otib kuldi. "Nima qipti? Oyingiz tug'ilgan kunlarda hamma ishni o'zlar qiladilar-ku." Farida Sherzodning nimaga shama qilayotganini tushundi. "Nima? Meni sinamoqchimisiz?" dedi qovog'ini solib. "Men shunaqaman. Oq sochlikni yomon ko'raman." Sherzod shu gapdan dilsiyohlik chiqarmaslik uchun qachondir qulog'iga chalingan latifanoma bir voqeani aytib berdi. Mashhur bir yozuvchining g'alati odati bor ekan. Xotiniga goh zig'ir yog'dan, goh qo'y yog'idan osh qilishni buyurar ekan. Bir kuni ularnikiga nozikroq mehmon kelib qolibdi. Xotini qanaqa yog'dan osh qilish kerakligini so'rabdi-yu, erining javobini yaxshi anglay olmabdi. Qaytadan so'ray desa, mehmondan uyalibdi. Shuning uchun ikkita qozonda ikki xil yog'dan osh damlabdi-da, ikkita laganda suzib olib kelibdi. Sherzod Faridani kuldirmoqchi edi, ammo u kulmadi. "Birinchidan, siz hali yozuvchi emassiz. Ikkinchidan, yozuvchi tugul payg'ambar bo'lsa ham men erimga oqsochlik qilmayman", dedi dona-dona qilib. "Kerakli oshini o'zi pishirib yeyaveradi." "Osh pishirish ayb emas-ku", dedi Sherzod ranjib. "Men bo'ladigan gapni aytdim." Chindan ham Farida tug'ilgan kunida mehmon bo'lib o'tirdi. Shu kuni Sherzodni ranjitadigan yana bir gap bo'ldi. Mehmonlar ko'payishib ketdi-yu, Sherzod siqilib balkonga chiqdi. Shunda oshxonada bo'layotgan gap-so'zlar beixtiyor quloqiga chalindi. "Didsizgina bola ekan. To'rtta gulni matah qilib ko'tarib kelganinchi. Bu Faridaning onasi edi." Sherzod o'zi gulxonadan olib kelgan 3 dona chinni gulni esladi. "Mayda gap bo'lmang, oyi", dedi Farida jerkib. "Hamma narsa mayda chuydadan boshlanadi. Nima qilasan shu bolani? Seni boshiga ko'tarib yuraman deganlar son mingta. Bilasan, bizga shunchaki kuyov emas, o'g'il kerak. Seni qishlog'iga dikanglatib olib ketadigan odam emas, shu yerda qoladigan odam kerak." Sherzod yugurgudek bo'lib mehmonxonaga kirdi. Shu oqshom xuddi sahnada rol o'ynayotgan odamdek iljayib o'tirgani uchun o'zini yomon ko'rib ketdi. U bunoqa ishlarni eplay olmasdi. Sevikli odaming sen bilan o'pishayotganida yuzini o'girib, ko'zini olib qochdimi? Bilki ko'nglida yo xiyonat bor, yo adovat. Keyingi paytlarda Sherzod Faridada xuddi shu holatni payqaganday bo'lib qoldi. Faridaning ko'nglida xiyonat bo'lmasa ham adovat bor edi. 1-may kuni shu adovat yarq etib ko'rinib qoldi. Fakultetda bayram oqshomi nishonlandi. Sherzod kechqurun Faridani kuzatib qo'ymoqchi edi, qiz ko'nmadi. "O'zim ketaman", dedi quruqgina ohangda. "Yo'q, uning o'zi ketmadi." Yo'l-yo'l ko'ylagining yengini qayirib olgan baland bo'yli bir yigit Faridani zina oldida kutib turgan ekan. Ikkovlari yetaklashib ketishdi. Faridaning atrofida parvona bo'lib qanotini kuydirib olgan alamzada yigitlar Sherzodni tabriklashdi. Farida bu ishni azbaroyi o'sha yigitni yaxshi ko'rganidan emas, Sherzodni o'zidan sovutish uchun qilganini, bu ayollarga xos makr ekanini Sherzod juda kechikib tushundi. O'sha paytda uning ko'ziga hech nima ko'rinmasdi. Ertasiga u Farida bilan xuddi o'sha zina oldida to'qnash keldi. "Bitta qinga ikkita qilich sig'maydi. Mabodo sig'sa ham harom bo'ladi." Sherzod bu gapni shu qadar sovuq qahr bilan, shu qadar qo'pollik bilan aytdiki, Faridaning rangi o'chib ketdi. "Sizga og'irligi tushmay qo'ya qolsin", dedi Farida g'azab bilan. "Bu yog'ini o'zimizga qo'yib berasiz." Sherzod oralardan gap qochishiga bema'ni narsalar sabab bo'layotganini bilar, ammo Faridaning oldida bo'yin egishga g'ururi yo'l qo'ymas edi. Faridaning uyida esa janjal bozori qizir. Uni qandoq qilib bo'lmasin, Toshkentda olib qolish masalasi hal qilinardi. Sherzod jahldan tushib g'ururini tiyib olguncha masala hal bo'ldi. Davlat imtihoniga 3 kun qolganida Farida uning qo'liga taklif qog'ozi tutqazdi. Sherzod nima bo'lganda ham taqdirning shu qadar ag'dar to'ntar bo'lib ketishini kutmagan edi. Uchib ketayotganida nogahon o'q yegan lochindek chilparchin bo'lib tushdi. Iliq yoz oqshomlaridan birida Faridalarning 9 qavatli uyi ro'parasida Gulzor maydonida qasr badabang to'y bo'ldi. Abduvohidning harchand qarshilik qilishiga qaramay, o'zini o'zi xor qilayotganini bila turib, Sherzod to'yga bordi. Sho'x-sho'x kuylar chalindi. Qadahlar jaringladi. Nutqlar so'zlandi. Avval Faridaning dadasi bilan birga ishlaydigan semiz kishi gapirdi. Oilaviy o'tirishda Sherzod uni bu kishi Sherzodni ko'p ko'rgan edi. U kuyov o'g'il Jo'ravoyning ajoyib injenerligi, ajoyib odamligi, kelin poshsha misoli oy bo'lsa, kuyov bola quyosh ekanligi, bir-birini qattiq sevishini aytib, baxt-saodat tiladi. Keyin Faridaning kursdoshi bir vaqtlar Sherzodga ko'ngil qo'yib, javob ololmaganidan keyin uzoqlashib ketgan ixchamgina qiz so'z oldi. Kelin kuyov ko'pdan buyon bir-birini sevishini, bir-biriga xo'p munosibligini aytib, ular uchun qadah ko'tarishni iltimos qildi. Sherzod yon tarafdagi stolda o'tirardi. Muncha gapga chechan bo'lmasa bu odamlar, muncha benomus bo'lmasa bu odamlar, birovning muhabbati dafn etilgan qabr ustiga qo'yilgan gulchambarlardan guldasta yasab, boshqa birovning qo'liga tutqazishga muncha usta bo'lmasa bu odamlar. Sherzod shularni o'ylardi-yu, hammadan balandroq qahqah urib kulardi. Shularni o'ylardi-yu, qo'lidagi qadahni hammadan qattiqroq jaranglatardi. Qiziq. U darrov mast bo'lib qoldi. Ikki qadah ichishi bilanoq boshi o'z-o'zidan aylanib, ko'z oldi jimirlay boshladi. Bir mahal Faridaning dadasi bilan birga ishlaydigan hamkasblari bo'lsa kerak, bir to'da harbiy kishilar qarsak chalib bor ovoz bilan "Gorka, Gorka" deb qichqira boshladilar. Kuyov oq ro'mol yopinib o'tirgan kelin tomon egildi. Sherzod yuragi ko'ksidan otilib chiqib ketayotganini sezib, sakrab o'rnidan turdi. Mast olomon hamon baqirib chaqirar edi. U gandraklagancha davradan chiqib ketdi. Ancha yurdi. Xayolida nuqul bir xitob yangrar edi. Nega bording o'sha yoqqa? Nega? Bir mahal hamma yoq jimjit bo'lib qolganini payqadi. Olomon baqirib chaqirmas. Mashinalar shovqini eshitilmas. Tramvaylar guvillamas edi. Sherzod boshini ko'tarib qaradi. Allaqanday xilvat bog'ning bir chekkasiga kelib qolibdi. Atrofda chiroqlar ko'rinmas. Hamma yoq osuda. G'amboda oy daraxtlar orasida adashib nochor tentirar, qayerdadir suv shildirar edi. Sherzod oyoqlardan mador ketganini sezib cho'kkaladi. Tizzalariga muzdek maysalar unnadi. Shundagina u maysa ustiga muk tushdi-yu, ko'zlaridan tirqirab yosh chiqib ketdi. Bunaqa paytda kishi haqiqat izlab qoladi. Ammo qidirgan narsasi doim o'zi bilan yonma-yon yurganini, uni o'zi ko'rmay qolganini tan olmaydi, ola olmaydi. Sherzod ham buni keyin kechikib tushundi. Sen Galvarsga onangning xizmatini qiladigan xizmatkor kerakmidi yo maslakdosh umr yo'ldoshimi? Nega endi sen o'z onangni, o'z uyingni o'ylashing kerak-u, nega Farida o'z onasini o'ylamasligi kerak ekan? Nima? O'qing o'zganmi sening? Sherzod bu savollarni o'ziga keyinchalik berdi. Shunda ko'pdan buyon o'ziga ergashib yurgan haqiqatni ko'rdi. Farida qanchalik xudbinlik qilgan bo'lsa, o'zi ham undan qolishmagan ekan. Farida qanchalik bevafolik qilgan bo'lsa, o'zi ham shuncha yengiltaklik qilgan ekan. Haqiqat shu edi. Kishi birovdan nafratlansa, bitta alangada yonadi. Qo'shilib o'zidan ham nafratlansa, bir o'ti ikki bo'ladi. Sherzod ikki alangada baravar kuya boshladi. Mana, o'shandan buyon oradan 3 yildan ko'p vaqt o'tdi. U Faridaning erini, o'sha novcha yigitni boshqa ko'rmadi. Ko'rsa tanimasdi ham. Faqat bu yigit Faridalarnikida yashayotganini bilardi. Faridaning farzandi yo'q ekanini, hech qayerda ishlamayotganini ham bilar, ammo o'zini ko'rmagan edi. bugun ko'rdi. Ko'rdi-yu, bitay deb qolgan yarasi yana yangilandi. Shu kecha palataning oppoq shiftiga tikilib yotgancha tong ottirdi. 13. Keyingi paytda u o'zini yaxshi his etar, ishni sog'inib qolgandi. Redaksiyadan yigitlar tez-tez ko'rgani kelishar. Abduvaqt bo'lsa, kunora qatnar, goh onasini, goh yosh bolali xotinni yuborib turar. Bundan Sherzod xijolat chekar edi. Bugun yakshanba bo'lgani uchun kasalxona yanayam gavjum bo'lib ketdi. Rangli afishalar osib tashlangan vestibulda, terakzor xiyobondagi skameykalarda, atirgullar qizg'ish barg yoza boshlagan gulzorlar chetida ko'pdan-ko'p odamlar to'plandi. Kasalxona emas, sayilgoh bo'lib ketdi, deb o'yladi Sherzod miyig'ida kulib. Faqat kech kirib, oqshom tushgandan keyin odamlar siyraklashdi. Hovliga ham, yo'laklarga ham jimlik cho'kdi. Deraza ortidagi gulini to'kkan o'rik shoxlarida bir lahza shafaq o'ynadi. Qorayib, qovjirab qolgan gulbarglar ostidan ko'karib chiqqan mayin yaproqchalar zumrad nuqralardek bir lovullab so'ndi. Sherzodning ko'zi endi ilingan ekan, bir mahal Sayf Soqiyevich karavatini g'ichirlatib, irg'ib o'rnidan turib ketdi. "Ee?" dedi beixtiyor oldiga talpinib. Sherzod cho'chib ketdi-yu, o'sha tomonga xavotirlanib qaradi. Sayf Soqiyevichning chehrasida allanechuk quvonch porlar, salqi qovoqlari uchib-uchib turar, ko'zlari yonib ketgan edi. Sherzod eshik oldida turgan kishini endi ko'rdi. U mizg'ib yotganida eshik ochilganini eshitmay qolgandi. Notanish kishining boshi eshik kesakisiga tegay deb turar. Shuncha bo'y kamlik qilgandek, movut shlyapacha ham kiyib olgandi. "Assalomu alaykum." Sayf Soqiyevich chaqqonlik bilan karavatidan tushib, shippagini oyog'iga ildida novcha kishining istiqboliga chiqdi. "Salomatmisiz, omonmisiz?" U novcha kishining rapidadek qo'lini o'zining do'mboq kaftlari orasiga olib, beozor silkitar, go'yo o'zi emas, mana shu odam betob bo'lib qolganu, undan hol-ahvol so'rash farzdek har qo'l silkiganda qayta-qayta surishtirardi. Uy ichilar tinchmi, jiyallar omonmi? Kattaroq xo'jayini bo'lsa kerak, deb o'yladi Sherzod novcha kishidan ko'z uzmay. Bo'lmasa, Sayfiddin aka bunchalik shoshib qolmasdi. U Sayf Soqiyevich kimga qanaqa muomala qilishini bilib qolgandi. Novcha kishining yuz tuzilishi qo'pol, cho'mishdek burni bor husnini ham yo'qotib yuborganga o'xshar. Rangsiz yuzidan biror ma'no o'qib olish qiyin edi. "Qalay, tuzalib qoldilarmi?" dedi Sayf Soqiyevichga kibr bilan qarab. Ovozi surnayga o'xsharkan, o'yladi Sherzod miyig'ida kulib. Qiziq, negadir ko'pincha novcha odamlarning ovozi surnayga o'xshaydi. Sayf Soqiyevich endi o'zini ancha bosib oldi. Xuddi rasmiy davralarda qatnashadigan arbob singari vazmin bosh silkidi. "Xudoga shukr," dedi muloyim jilmayib. U o'z to'shagining bir chekkasini qayirib, kafti bilan tozalagan bo'ldi-da imo qildi. "Marhamat." Novcha kishi shlyapasini yechib, Sayf Soqiyevichning yostig'i ustiga qo'ydi. "Joyingiz o'zingizga buyursin. Nima endi, meni ham oyog'imdan tortmoqchimisiz?" Sayf Soqiyevich qornini serkillatib kuldi. "Yo'q, shef, xudo asrasin. Butun boshli Gartorkning boshlig'iga shu joyni ravo ko'rarmidik?" U shef degan so'zni nim tabassum bilan aytdi. Laganbardorlik qildimi, kinoyami, Sherzod tushunolmadi. Har qalay, bu so'z novcha kishiga yoqib tushdi, shekilli ovozni qiyqillatib kuldi. U tumbuchka oldidagi stulga o'tirgandan keyingina Sherzod tomonga qaradi. Sherzod salom bergan edi, boshini silkitib alik olgan bo'ldi. Sayf Soqiyevich tumbuchkasidan choynak piyola, 95 choy oldi. "Qanuka, tezroq qimillay qol," dedi Sherzodga choynakni uzatib. Titanning knopkasini shundoq bossang, darrov biqillab qaynaydi. "Toza qaynasin, uqdingmi?" Sherzod hayron bo'lib qoldi. Sayf Soqiyevich uning ko'z o'ngida har kuni ming xil tovlanib ko'rinar, ammo hech qachon sensiramagan edi. "Nima bu? Yaqin tutib shunday qilyaptimi yo xo'jayinning oldida o'zini ko'rsatib qo'ymoqchimi?" Sherzod jilmayib qo'ydi. "O'zini ko'rsatmoqchi." Saif Soqiyevich Sherzodning o'ziga qattiq tikilib turganini ko'rib, bir lahza ikkilanib qoldi-yu, ammo yana o'sha ohangda qaytardi. Yosh yigit degan tez-tez qimirlaydi-da uka. Sherzod choynakni ko'tarib yo'lakka chiqishi bilan Sirojiddinga duch keldi. U yalangbosh bo'lib olgan, qo'lida qappayib ketgan portfel, yuki og'ir bo'lsa kerak, bir tomonga og'ib kelardi. Sirojiddin Sherzodni ko'rishi bilan portfelni chap qo'liga oldi-da, yaqin kelib qo'l qisishdi. "Tuzukmisiz?" dedi ko'kish ko'zlari xiyol qisilib. Sherzod ichkariga imo qildi. "Dadangizga mehmon keldi." "Bilaman," Sirojiddin kuldi. "Boboyning xo'jayinida. O'zim olib keldim." Titan sovib qolgan ekan, Sherzod uni qaynatguncha ancha vaqt o'tdi. U palata eshigiga yaqinlashishi bilan dimog'iga konyak hidi gurkirab urildi. Karavatlarning boshida turadigan ikkala tumbuchka o'rtaga olinib, stol qilingan, ustiga gazeta yozib qo'yilgan, dasturxonda qovurilgan tovuq, yarimlab qolgan arman konyagi, shirmoy non turardi. Deraza oldidagi stulda o'tirgan shef tovuq oyog'ini chaynar. Saif Soqiyevich paxta gulli piyoliga o'z qo'li bilan qilqillatib konyak quyar. Sirojiddin bo'lsa, xo'p bir safargidek yaltiroq tufli kiyib olgan oyoqlarini chalishtirib, Sherzodning karavatida o'tirardi. "Nima balo? Choy bo'lib ketdingmi uka?" Saif Soqiyevich Sherzodga yuzlanib qo'ygan bo'ldi. "Kel, o'tira qol." U ikkinchi piyoliga ham to'ldirib konyak qo'ydi. Uning yuzi bo'g'riqib ketgan edi. "Ichibdi," deb o'yladi Sherzod zimdan qarab. Qon bosimi bor odamga ichkilik yoqmaydi deganlari to'g'ri ekan. Saif Soqiyevich piyolalardan birini shefga uzatdi. Gortork mudiri tumbuchka ustiga yozilgan gazetaning bir uchini yirtib oldi-da, yog'li qo'llarini artdi. Piyola uning kattakon, sertomir kaftida xuddi o'yinchoq o'xshab qoldi. "Qani uka, baniyat shifo deb bir otib yuborasan-da endi." Saif Soqiyevich mastona suzilayotgan ko'zlarini Sherzodga tikdi. Sherzod oxirgi marta ichib kasalxonaga tushganini hali unutmagan. Umuman keyingi paytda ichkilikdan o'zini tortib qo'ygan edi. "Rahmat," dedi choy qaytarar ekan. "Olsang-chi. Bizga aql o'rgatadigan doktorlarning o'zi piyanista." Saif Soqiyevich ovozini baralla qo'yib shang'illadi. "Bir odam aytgan ekan, ichmasam, chekmasam, xotin bilan yurmasam bu dunyoga nimaga keldim?" deb. "Obbo, pishib qopdi-yu," o'yladi Sherzod hamon choy qaytarar ekan. U Saif Soqiyevichning karavati ostida dumalab yotgan ikkinchi shishani endi ko'rdi. Bir pasta shuncha ichishgan bo'lsa, ishtahalari chakki emas-ku. "Nimayam qilardik," dedi Sherzod Saif Soqiyevichning ko'ziga tik qarab. "Bu dunyoda yashashni hamma har xil tushunadi." Saif Soqiyevich qizargan ko'zlarini bir lahza Sherzodga tikib, kipriklarini pirpiratdi-da, yiltirab turgan do'rdoq lablarini yalab qo'ydi. Negadir kuldi. "Faylasuflarni yomon ko'raman-da," dedi pishqirib. Keyin shef tomonga burilib, jarangdor ovozda davom etdi. "Insonning boshiga har xil kun tushar ekan. Shundoq kunda qimmatli vaqtingizni ayamasdan xabar olganingiz uchun boshim osmonga yetdi. Rahmat." U bir lahza jim qoldi-da, yana qo'shib qo'ydi. "Inson uchun eng katta boylik salomatlik ekan. Mana boshimizga tushgandan keyin bilyapmiz. Sog' bo'lish uchun ostanovkani bilish kerak-da. Nima duch kelsa uraveradimi meshqoringa?" Shef bu gapni kulib aytdi. Ammo Sherzod uning ovozidagi haqoratomuz ohangni sezdi-yu, beixtiyor Saif Soqiyevichning do'mbaygan qorniga qaradi. U Saif Soqiyevich tutaqib ketsa kerak deb o'ylagandi. Yo'q, u tutaqmadi. Piyolani shimirib bo'shatdi-da, avaylab bir chekkaga qo'ydi. Kaftining orqasi bilan labini artib jilmaydi. "Ammo hazilni ham ja olasiz-da. Qani, marhamat." U bir bo'lak tovuq go'shtini ushatib shefga uzatdi. Sherzod Saif Soqiyevichning nochor ahvoldan battar iymanib, Sirojiddinga qarab qo'ydi. Sirojiddin parvo qilmay jilmayib o'tirar, ora-chora xandon pista chaqib yer, o'tirgan joyida cho'zilgancha deraza tokchasida turgan shisha bankaga pochog'ini tashlardi. "Yana bir necha yildan keyin xuddi dadasining o'zi bo'lsa kerak," deb o'yladi Sherzod unga tikilib. Faqat ko'zlari boshqacha. quv bo'lsa ham har qalay ma'no bor. Sherzod Sirojiddin dadasining mayna bo'lib o'tirganini shu qadar beparvolik bilan tomosha qilayotganiga hayron qoldi. Chamasi Sirojiddin bunaqa gap so'zlarni eshitaverib pishib ketgan edi. Sherzod shuni sezdi-yu, sekin o'rnidan turib eshik tomonga yo'l oldi. Hech kim unga qayrilib ham qaramadi. 14. Qaytib kelganda allamahal bo'lib qolgan edi. Boshqa palatalarda chiroq o'chgan, faqat ularning qiya ochiq eshigidan nur tushib turardi. Sayf Soqiyevich maykacham bo'lib olgancha yostiqqa yonboshlab tishini kovlab yotar. Yuzi yana ham qizarib, allaqanday qoramtir tusga kirgan, qisilib ketgan ko'zlarida tabassum o'ynar edi. Tumbuchkalar yana joy-joyiga qo'yilgan, hamma narsa yig'ishtirib olingan, faqat konyak isi bilan pastak shift ostida qalqib yurgan tamaki tutuni ulfatchilik ancha cho'zilganini aytib turardi. "Nega qochib ketdingiz, Sherzodjon?" dedi Sayf Soqiyevich qaddini rostlab. Uning shirakayib suzilib qarashidan juda ham gaplashgisi kelayotgani ko'rinib turardi. "O'zim," Sherzod yelkasini qisdi. "Xalaqit bergim kelmadi." "Yo mendan xafa bo'ldingizmi, uka?" Sayf Soqiyevich Sherzodga qarab yumshoq jilmaydi. "Hali o'zimga yaqin olib sensirab yubordim shekilli." "Ziyoni yo'q." Sherzod deraza ilgagini tushirdi. "Hozircha sizsirab turing. Shefingiz kelganida yana sensirayverasiz." Sayf Soqiyevich Sherzodning hazili yoqib ketganday huzur qilib kuldi. Sherzod derazani ochdi. Ko'ksiga musaffo shabada urilib, bir lahza turib qoldi. Oy hali chiqmagan, osmon qorong'u, yulduzlar yorqin-yorqin porlar edi. "Naynov odam ahmoq bo'ladi" degan gapni eshitganmisiz, Sherzodjon? Sherzod burilib qaradi. Sayf Soqiyevich yostig'ini devorga tirab o'tirib olgan, jun bosgan oyoqlarining uchi karavat ostidagi poyondozga tegib turardi. "Eshitganmisiz?" dedi u ko'zlarini yiltiratib. "Boya shefdan ko'ngli ranjigan ekanda," o'yladi Sherzod karavatiga kelib o'tirar ekan. "Unisini bilmayman-u," dedi miyig'ida kulib. "Ammo ahmoqning katta kichigi bo'lmaydi degan gapni eshitganman." "Ahmoqning katta kichigi juda ham bo'ladi-da." Sayf Soqiyevich tishkovlayotgan gugurtning uchini barmoqlari bilan qisib tozaladi-da, tag'in og'ziga tiqdi. "Haligi naynov bor-ku, ahmoqning eng kattasi o'sha bo'ladi," dedi palag'da tovushda. "Qaniydi javobgarligi bo'lmasa, qoq peshonasidan otib tashlagan bo'lardim xunasani." Sherzod ko'ylagini yecha boshlagan edi, yoqa tugmasini bo'shatayotgan joyida qo'llari muallaq qotib qoldi. U Sayf Soqiyevichning shefdan hasrat qilgisi kelib turganini sezgandi-yu, bunchalik haqorat qilishini xayoliga keltirmagan edi. Sayf Soqiyevichning yiltirab turgan ko'zlari, moy bosgan durdoq lablari birdan shu qadar xunuk ko'rinib ketdiki, jirkanch bir tuyg'udan vujudi seskanib tushganday bo'ldi. Nahotki bundan yarim soat ilgari oyog'iga yiqilguday bo'lib turgan odamni endi shunchalik oyoq ostiga olib toptasa. Sherzod maktabda o'qib yurganida biologiya o'qituvchisi zirhli jonivorlar to'g'risida dars o'tgan edi. Toshbaqa, karkidon, yana allaqanaqa hayvonlarning qalqoni bo'lishini, ular bu qalqondan ustalik bilan foydalanishini aytib bergandi. Sherzod bir xil odamlarni ko'rganda o'sha jonivorlarni eslardi. Hozir ham shunday bo'ldi. Zirhli jonivorlarning eng zo'ri mana shunaqa odamlar bo'lsa kerak. "Ko'p mashq qilganmisiz, Sayfiddin aka?" dedi Zaharxanda bilan. Sayf Soqiyevich hamon suzilib o'tirar, o'z xayollari bilan band edi. Sherzodning rangi bo'zarib ketganini payqamadi ham. "Nimani?" dedi bemalol tishini kovlab. "Bir pasda ming qiyofaga kirishni." Sayf Soqiyevich qornini silkillatib maza qilib kuldi. Ko'zlari yana ham qisilib ketdi. "Yoshsiz, uka, yoshsiz. Hozir hamma shunaqa qiladi. Hamma. Baliq ham dumini likillatmasa suzolmaydi. Dunyoda murosayu madora degan gap bor. Naynov ahmoq, ammo ahmoq bo'lgani bilan amali bor. Butun boshli Gortorkning mudiri. Murosa qilmasam bir cho'qiydi-yu, uchiradi yuboradi. Bu dunyoda yo zaring bo'lsin, yo zo'ring bo'lsin. Shundan boshqa hammasi bir pul. Mana falsafasi, o'yladi Sherzod. Mana muqaddas narsasi. Yo zar, yo zo'r. Shefingizning nimasi ko'p, zarimi, zo'rimi? Chiroqni o'chiring. Saif Soqiyevich oyoqlarini yig'ishtirib yon boshladi. Sestra urush beradi. Sherzod turib chiroqni tugmasini bosdi. Palata bir dafa qorong'ulashganday bo'ldi-yu, yo'lakdan tushib turgan chiroq nuridan yana g'ira-shira yorishdi. Derazani ham yopa qoling, havo salqin. Saif Soqiyevich ayolga o'ralarkan cho'zib xomuza tortdi. Sherzod derazani yopib joyiga qaytdi. Palataga jimlik cho'kdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Sherzod shiftga tikilib yotarkan Saif Soqiyevichning hali uxlamaganini, yo'g'on barmoqlari bilan dumaloq yelkasini qashlab qo'yayotganini aniq ko'z o'ngiga keltirdi. "Aytmadingiz-ku, zari ko'pmi, zo'rimi?" dedi beixtiyor ovozini balandlatib. Saif Soqiyevichning karavati g'ichirladi. "Haydam. Unisi ham, bunisi ham bo'lsa kerak. Qayoqdan oladi?" dedi Sherzod shiftdan ko'z uzmay. Saif Soqiyevich uzoq jim qoldi. Chamasi u endi gapirishga ikkilanib qolgandi. "Oladi-da," dedi nihoyat. "Olmasa oborib berishadi. Ilgari boshqacha edi. Hamma o'zicha yerdi. Hozir bir ulushni o'zing yeb, ikki ulushini yuqoriga oshirmasang ishing chatoq." Saif Soqiyevich og'zidan gullab qo'yganini payqab qoldi shekilli, yana dami ichiga tushib ketdi. Sherzod ham bir zum jim yotdi-da, sekin so'radi. "Hammadan ulush oladimi?" "Qaydam," dedi Saif Soqiyevich yana ming'illab. "Ammo lekin ishga yangi kelgan kunlari meni siljitaman deb ko'p urindi bu xunasa. Har hafta reviziya bosadi. O'zining odamini qo'ymoqchi bo'lganda, oldiga to'g'ri kirib boraveray desam, sinamagan odam. Yo'q, bir kun chorasi o'zidan o'zi topilib qoldi. Kurortga ketayotganini eshitib qoldim. Aeroportga kuzatishga chiqdim-u, bir pachka qizilni choy puli qilarsiz deb papkasiga solib qo'ydim." Saif Soqiyevich qiqirlab kuldi. "O'shandan buyon u ham tez-tez dam olishga boradi, men ham tinchib qoldim. Birovning pora olganiyu, birovga pora berganini aytishga ham qo'rqmaydi bular," deb o'yladi Sherzod o'kinib. "Zo'rining kuchiga, zarining qudratiga shunchalik ishonadimi?" "Navzan billosini aytganda, bu ham bitta o'zi yemaydi. O'zidan kattalarga oshiradi. Yo'li shu." "Bizning soha nozik," dedi Saif Soqiyevich xuddi uning ko'nidan o'tgan gaplarni bilgandek. "Arzimagan narsa bilan juvon mark bo'lib ketish hech gap emas. Yo'lini bilish kerak." "Sening sohangdagilar hammasi o'g'rimi yo hamma o'zingga o'xshagan o'g'ri bo'lishini xohlayapsanmi?" o'yladi Sherzod yuragi gursillab. U beixtiyor otasini esladi. Uning otasi urushdan oyog'idan ayrilib qaytgan. O'shanda uni Selpo magaziniga sotuvchi qilib tayinlashgan ekan. Sherzod o'sha kunlarni elas-elas xotirlaydi. Otasi kechqurun kerosin lampani o'rtaga qo'yib, yarim kechagacha kattakon daftardagi hisob-kitoblarni chiqarib o'tirar. Ikki gapning birida ko'pchilikning haqqi yetim haqqidan yomon deb qo'yardi. Keyin uning ikkinchi oyog'idagi snaryad parchasi ham zo'riqib ketdi. U qorason bo'lib qoldi-yu, u yog'ini ham kesib tashlashdi. Shu kundan boshlab u uyga qamalib qolgan edi. Sherzod shularni esladi-da, vujudini qamragan olov lop etib miyasiga urildi. Shiddat bilan o'rnidan turib o'tirib oldi. "Menga qarang," dedi past, ammo tahdidli tovushda. "Mana shu gaplaringiz uchun pachag'ingizni chiqarib yuborsam nima qilasiz?" Saif Soqiyevich yelkasiga adyol tortib beozor pishillab yotar edi. Sherzodning ovozidagi tahdid ohangini sezdi-yu, ko'zlari yarq etib ochilib ketdi. Yo'lakdan tushib turgan g'ira-shira chiroq nurida yuzlari xiyol oqargandek, salqi qovoqlari uchib ketgandek bo'ldi. Ha, u qo'lga tushib qolganini bildi. Bildi-yu, zum o'tmay o'zini bosib oldi. Boya shefni ko'rganda qanday jilmaygan bo'lsa, hozir ham yuzida shunday mayin tabassum paydo bo'ldi. "Avvalambor men sizga hech nima gapirganim yo'q," dedi bir ajib xotirjamlik bilan. "Qolaversa, men Xudodan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Xudo yo'ldan ozdirmasa bo'lgani, nasib etsa bu yog'i ham sizning xudoyingiz bormi? Dedi Sherzod ijirg'anib. Inshaalloh. Hammamiz ham musulmonmiz. Saif Soqiyevich yana ham xotirjam gapirdi. Hammamiz ham bir kuni bo'yradek joyga borib yotamiz. Mana shu yerga kelganingizdan buyon nechta odam bo'ldi? Shularni ko'rib ham ko'zingiz ochilmadimi, uka? Xudoni o'rtaga qo'solmang, dedi Sherzod. Odamlar qadim zamondan Allohdan qo'rqib haromdan qochgan. Siz bo'lsangiz, uni o'zingizning harom xarish ishlaringizga sherik qilyapsiz. Sizning xudoingiz ham, iymoningiz ham pul. Saif Soqiyevich yana qiqirlab kuldi. Nima? Sizga pul kerak emasmi? Yozuvchilar boy bo'ladi deb eshitganman. Kitoblaringizga jaraq-jaraq pul sanab olayotganingizda bir qop semirsangiz kerak. Siz ham? Ha, gap bu yoqda deng. Sherzod kinoya bilan kuldi. Palataga kirib kelganingizda men bilan salomlashishni ham ep ko'rmadingiz. Keyin eshitsangiz, men yozuvchi ekanman. Birdan muloyim bo'lib qoldingiz. Puli ko'p deb o'yladingizmi? Kimning cho'ntagida pul ko'p bo'lsa, obro'si ham ko'p, puli kamaysa, qadri ham kamayadi, shunaqami? Saif Soqiyevich devor tomonga o'g'irlib yotdi-da, ko'zlarini yumdi. Bu bilan u g'ingshib nima qilasan deganday bo'lar. Bundan Sherzodning battar g'ashi kelar, ammo nima qilishni bilmasdi. Sherzod tumbuchka ustidagi doridan piyolaga tomizib ichdi. Bir zumda palatani yurak dorisining o'tkir isi tutib ketdi. Nega indamaysiz? Dedi u dorni joyiga qo'yarkan tahdid bilan. Yo'q yerdagi gaplarga jig'ib yiron bo'lavermang, ka. Saif Soqiyevich cho'zib xomuza tortdi. Bu yerga masala talashish uchun kepsizmi? Xudo xohlasa bu yerdan chiqqandan keyin ham akuka bo'lib qolamiz. Qo'shni ekanmiz, Chilonzor bilan Mevazorning orasi bir qadam. Sherzod teskari qarab ko'zlarini yumdi. Uning boshi guvullar, yuragi gursillab urar. Uyqusi o'chib ketgan edi. U yonboshidan bu yonboshiga ag'darilib uzoq to'lg'anib yotdi. Har qimirlaganda karavati g'ichirlab g'ashi kelardi. Aksiga olgandek, Saif Soqiyevich 5 minutcha pishillab yotdi-da, keyin o'rtacharoq ohangda xurrak torta boshladi. Xurrakning goh pasayib, goh balandlashi, quloqining shang'illashi Sherzodning asabini battar qaqshatardi. Hali Eleonium so'rasam bo'larkan deb o'yladi u, ko'zlarini yumib. Oxiri bo'lmadi. Bir yostiqni boshining tagiga, ikkinchisini quloqiga bosdi. Mudray-mudray keyin ko'zi ilindi. U qancha uxlaganini bilolmadi. Bir mahal yostiq bosib yotgan quloqiga birov gapirgandek allakim ingragandek bo'ldi. Sherzod bir zum karaxt bo'lib yotdi-yu, keyin kimdir qattiq ingrayotganini payqadi. Yuzidan yostiqni oldi. Sayfiddin aka karavatiga o'tirib olgan, o'ng biqinni changallaganicha to'lg'anib ayanchli ingrar edi. Hali butunlay tong otmagan, ammo kun yorishib kelar. Palata ichi ancha yorishib qolgan edi. G'ira-shira nurda Sayfiddin akaning yuzi allanechuk bo'zarib ketgandek ko'rindi. U qattiq azob chekayotgani ko'rinib turar. Tishlarini mahkam qisib ingrar, yarim yumuq ko'zlarida alam ifodasi qotib qolgandi. "Nima bo'ldi?" dedi Sherzod qaddini rostlab. Saif Soqiyevich ko'zlarini xiyol ochdi-yu, gapirishiga madori kelmay yana ingradi. "Jigarim," dedi inqillab. "Padariga la'nat konyakni." Sherzod kechagi ziyofat esiga tushib ijirg'andi. Yotish oldidan Saif Soqiyevichga aytgan gaplar yana xayoliga keldi. Ammo bu odamning shunchalik azob chekayotganiga achindi. "Hamshirani chaqiraymi?" dedi o'rnidan turib. Sayfiddin aka hamon ingragancha bosh irg'adi. Sherzod yelkasiga xalat tashlab yo'lakka chiqdi. Shippagini shapillatmaslik uchun sekin-sekin yurib yo'lak oxiridagi hamshiraning eshigiga bordi-da, ohista taqillatdi. 7-chi palatadagi kasalning mazasi qochib qoldi, dedi o'zining palatasi tomonga imo qilib. Saksovuldek ozg'in, tajang hamshira xotin shoshilmasdan o'rnidan turdi. Kechagi mehmondorchilikdan xabardor bo'lsa kerak, Sherzodga o'qrayib qaradi. "Ichmasa o'lib qoladi bular", deb to'ng'illadi-yu, ammo sterilizatorni ko'tarib chiqdi. Oldinma keyin palataga kirishdi. Ukoldan keyin Saif Soqiyevich ancha yengil tortdi. Ingrashdan to'xtab, yostiqqa og'ir bosh tashladi. Sherzod uning peshonasidan ter chiqib ketganini ko'rib rahmi keldi. qatiq ichsangiz yaxshi bo'lardi, dedi sekin. Hozir bozorcha ochilsa olib kelaman. Rahmat ukam, Sayf Soqiyevich ko'zini ochmay imo qildi. Qarab ko'ringchi, tumbuchkada bo'lish kerak. Sherzod uning tumbuchkasini ochgan edi, chindan ham qatiq bor ekan. Sayf Soqiyevich titroq qo'llari bilan bankani changallab bir qultum qatiq ichdi. Ichkilikni padariga la'nat, dedi ovozi qaltirab. Kecha sizni ham xafa qilib qo'ydim shekilli. Mast odam og'ziga kelganini qaytarmay gapiraveradi-da. Yaxshi yomon gap o'tgan bo'lsa, ko'nglingizga olmang. Sherzod Sayf Soqiyevichning qo'lidan bankani olib joyiga qo'yarkan chuqur xo'rsindi. Palata ichi yorishib ketgan. Tashqarida musichilar kukular. Yangi tong otgan edi. 15. Keyingi bir hafta Sherzod uchun bir yildek cho'zildi. U kun bo'yi kasalxona hovlisini kezib kirarchar. Palataga kirishga Sayfiddin akani ko'rishga xohishi yo'q edi. Sayf Soqiyevich bo'lsa, hech nima ko'rmagandek hazil-huzul qilib yurar. Bundan Sherzodning battar g'ashi kelardi. Keyingi kunlarda Sayf Soqiyevichning oldiga qo'zqoringa o'xshagan past bo'yli, doimo shlyapa kiyib yuradigan semiz bir kishi tez-tez keladigan bo'lib qoldi. Ko'pincha u Sirojiddinning mashinasida kelardi. Sirojiddin kasalxona qorovullari bilan til topishgan bo'lsa kerak, qora Volgasini shundoq deraza tagiga keltirib to'xtatardi. Bashang qilib bezatilgan, orqasiga atlas parda tutilgan, g'ildiraklariga yaltiroq gardishlar qoplangan mashinaning bir eshigidan Sirojiddin, boshqa eshigidan o'sha qo'ziqoringa o'xshash odam tushib kelardi. Sherzod avvaliga uni Sirojiddinning domlasi bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Ammo Sayfiddin aka bilan o'zaro gap so'zlardan bu kishi ham savdoga aloqador ekanini sezdi. Sayf Soqiyevich bu odam bilan qalin bo'lsa kerak. Har kuni 2 martadan ko'rishsalar ham quchoq ochib salomlashishar. Darrov pichir-pichir gap boshlar edilar. Sherzod bu odamni ko'rishi bilan o'zining palatada ortiqchaligini sezar, darrov chiqib ketardi. Sherzod menga ruxsat bering deb tiqilinch qilaverganidan keyin doktor opa ko'ndi. Bugun professorni oxirgi bor ko'rish kerak edi. Professor ko'rigini boshlaganida Sherzod o'rnidan o'tirib kitob varaqlardi. Avval doktor opa kirib keldi. Uning ketidan Rauf Abdullayevich ko'rindi. Doktor opa Sherzodning o'tirib olganini ko'rib, kapalak uchib ketdi. Peshonasiga tushib turgan oppoq sochlar ostidagi xorg'in ko'zlarida bir lahza hayrat alomati paydo bo'ldi. Keyin pastki labini tishlagancha bosh chayqadi-da, "Darrov yoting", deb imo qildi. Sherzod salom berdi. Rauf Abdullayevich unga boshdan oyoq razm solib chiqdi-da, jilmaydi. Burnining usti yana tirishib, yirik-yirik teran ko'zlarida Sherzodga tanish, o'sha muloyim, samimiy o't porlab ketdi. "Uyingizga shoshilyapsizmi?" dedi yaqin kelib. "Yo ijod qolib ketyaptimi?" Sherzod o'rniga cho'zilarkan goh doktor opaga, goh professorga qarab uzr ohangida gapirdi. "Joyni bekorga band qilgim kelmayapti. Butunlay tuzalib ketdim." Professor karavat etagida o'tirgancha kasallik tarixini sinchiklab ko'zdan kechirib boshladi. "Bunisini siz emas, biz aniqlaymiz", dedi u sokin ohangda. Keyin doktor opaga burilib qaradi. "Davolash kursi tamom bo'ldimi?" Doktor opa karavat yelkasini tutib turar, chamasi u ham professorning kiftosha qarab kasallik varaqasini o'qib borardi. "Yana 2 ukol qoldi", dedi Sherzodga qarab. Professor Sherzodning qo'lini yumshoq kaftlari orasiga olib, tomir urishini sanarkan yana jilmaydi. "Hozir rostdan ham ahvolingiz yaxshi, lekin yurakni ehtiyot qiling. Yurakning zapas qismi bo'lmaydi." U Sherzodning qo'lini qo'yib yubordi-da, qaddini rostladi. "Sizga bitta mavzu bor", dedi o'ychanlik bilan. "Agar ijod qilishga shoshayotgan bo'lsangiz, bitta mavzuni hisobga oling. Bu juda katta gap." U xo'rsindi. "Odamlar tabiatdan uzoqlashib ketyapti. Shuni albatta yozing. Odamlar o'ziga qulaylik yarataman deb o'ziga o'zi choh qaziyapti. Jismoniy harakat kamaygan sayin kasallik ko'payib ketyapti." "Men ham", deb o'yladi Sherzod xayolan jilmayib. "Men ham shunaqaman. Hammamiz osoniga intilamiz. Nima bo'lsa bo'lsin u jonimiz qo'ymasin deymiz. Unaqa bo'lsa hajviy hikoyani avval o'zimdan boshlashim kerak, dedi u miyig'ida kulib. Rauf Abdullayevichning o'ychan ko'zlarida birdan tag'in o'sha cho'q yonib ketdi. Mana shu mardona gap. O'zingizdan boshlasangiz yana yaxshi. Sherzod professorning samimiy nur porlab turgan ko'zlariga tikilib yotarkan qalbida bu odamga nisbatan farzandlarcha qaynoq, tabiiy bir yaqinlik uyg'onganini, bu yaqinlik tug'ilganiga ancha bo'lganini hozir birdan tushundi. Tushundi-yu, hech nima demadi. Boydan buyon indamay yotgan Sayf Soqiyevich gapga aralashdi. Hozir hamma bekorchi bo'lib ketgan doktor, bekorchilikdan nima qilishini bilmay bir-birining ketini kovlaydi. Professor unga bir qarab qo'ydi-yu, indamadi. Mayli, dedi u opaga yuzlanib. Bu kishiga ruxsat bersangiz bo'ladi. Sherzod goh doktor opaga, goh professorga qarab ohista pichirladi. Rahmat. U yuvinib qaytib kelganida palata bo'sh edi. Sayfiddin aka ukolga ketgan bo'lsa kerak. O'rni tekislab qo'yilgan, o'zining choyshablari allaqachon yig'ishtirib olingan, ko'k mavut adyol ostidagi yo'l-yo'l to'shak allaqanday mung'aygan bir alfozda ko'rinib turardi. Shuncha tez, deb o'yladi miyig'ida kulib. Shu ondayoq stul suyanchig'iga ilib qo'yilgan qora shimiga ko'zi tushdi-yu, hayron qoldi. Darrov kiyimlarimni ham olib kelishibdi, deb o'yladi xalatini yecharkan. Uning kostyumi galstugi taxt qilib qo'yilgan edi. To'shagining bir chekkasida gazeta qog'oziga o'ralgan kulrang palto yotardi. Qishda kelib, yozda ketyapman. U kulimsirab qo'ydi. Shoshilmasdan shimini kiydi. Avvalgi shimining qirrasini chiqarib, xafsala bilan dazmollanganini payqamadi ham. Kasallik varaqasini solib qo'yish uchun cho'ntagiga qo'l tiqqan edi, ro'molcha ilashib chiqdi. Bu o'zining katak-katak ro'molchasi edi. Shimida qolib ketgan ekanda, deb o'yladi. U ro'mol qatini yozib. Shunda dimog'iga gup etib, nafis atir hidi urildi-yu, birdaniga tushundi. Shoira. Hammasi shoiraning ishi. Kuyov bola bo'lib ketibsiz-ku, Sherzodjon. Sherzod Sayf Soqiyevichning ovozini eshitib, burilib qaradi. Sayf Soqiyevich ostonada jilmayib turar, salqi qovoqlari uchib-uchib qo'yardi. Odamga libos, eshakka to'qim, deb shuni aytadi-da, Sherzodjon, dedi ovozini baralla qo'yib. Shundoq yigit balnisaning xalatida ko'rimsiz bo'lib yurgan ekansiz-da. Boshimni qotirmasang-chi, deb o'yladi Sherzod g'ijinib. Qanuka, qo'lni bering. Sayf Soqiyevich qo'lini cho'zdi. Oramizda uncha-muncha gaplar o'tgan bo'lsa uzr. Uy tomonlarga o'ting. Adresni bilasiz. Sherzod uning jundor yumshoq barmoqlarini istamaygina kaftiga oldi. Keyin tez-tez yurib vestibulga chiqdi-yu, bir lahza to'xtab qoldi. Har ko'rganda g'ash keladigan rang-o-rang afishalar ham muttasil anqib turadigan dori hidi ham shu topda negadir juda yoqimli, juda qadrdon tuyulib, ko'nglining tub-tubida g'alati bir tuyg'u his etdi. U kasalxonaga tushgan kunlari qattiq siqilgan, dori hididan, diqqinafaslik azobidan bezib qochib ketgisi kelgan edi. Endi bo'lsa, bu yerdagi hamma narsa, yaltiroq linolum, pol ham, majburiy tartib-qoidalar ham, professor bilan doktor opa ham, shoira bilan oshpaz Masha xola ham shunchalik yuragiga yaqin tuyulib ketdiki, keyingi kunlarda ketaman deb tiqilinch qilaverganiga o'zi uyaldi. U nima uchun shunaqa bo'layotganini o'zi bilmas, bu yerda xotiralari qolib ketayotgani uchun qalbida sog'inch tuyg'usi jo'sh urayotganidan bexabar edi. Sherzod trolleybusga chiqqanidan keyingina o'zini bosib oldi. Trolleybus g'izillab borar. Oyna ortidan bahor quyoshiga erkalanib kaftini tutgan shahar manzarasi lippillab o'tar edi. Boyagina suv sepib o'tilgan asfalt yo'l quyosh nurida qora tasmadek tovlanadi. U yer bu yerda yig'ilib qolgan xalqoblar yaraqlab ko'zni oladi. Ko'chaning ikki chetidagi sement ariqchalarida to'lib toshib suv oqadi. Ariq bo'yida devordek tekis o'sib yotgan bel baravar qalin butalar to'q yashil tusda lovullaydi. Shu topda tip-tiniq osmon ham, yaraqlab yotgan asfalt ko'cha ham, derazalari ochib qo'yilgan past-baland binolar ham nurga cho'milayotganga o'xshaydi. Qish g'ubordan batamom qutilgan, hali yoz g'ubori qo'nib ulgurmagan shahar ko'klamning allalovchi quyoshi ostida huzur qilib nafas oladi. Trolleybus Qatortol ko'chasiga burilganda Sherzod tushib qoldi. U salqin zinalardan sekin-sekin ko'tarilib, to'rtinchi qavatga chiqdi. Uy ham rasvo bo'lib ketgandir deb o'yladi, cho'ntagini kavlashtirib kalit olarkan. Bir oy yig'ishtirilmagandan keyin nima bo'lardi? U endi kalit olmoqchi bo'lib turgan edi, qulfning o'zi sharaq shuruq qilib eshik ochildi da ro'parasida Abduvohid paydo bo'ldi. Assalomu alaykum xo'jayin, dedi u ovozini ataylab ingichka qilib. U maykacham bo'lib Sherzodning yo'l-yo'l cholvorini kiyib olgan. Cholvorning pochasi yerga tegib turardi. Sherzodning yuragi quvonchdan gursillab urib ketdi. Do'stini mahkam quchoqlab, terlab ketgan yuzidan o'pib oldi. Abduvohiddan piyozdoq hidi kelardi. Marhamat xo'jayin, dedi Abduvohid hamon o'sha ingichka ovozda. Hozir osh tayyor bo'ladi. Ungacha men pullarni artib chiqaman. Jinnalik qilma, dedi Sherzod sevinchdan ko'zlari yonib. O'zim artaman. Bunaqa ishlarni sen eplay olmaysan. Abduvohid uning yelkasiga turtdi. Bor, xalaqit berma. Bugun chiqishimni qayoqdan bilding, dedi Sherzod divan tomonga o'tarkan. Bildim-da, Abduvohid burnini tortib qo'ydi. Telefon qilsam, bugun chiqadi deyishdi. Oshni damlab endi bormoqchi bo'lib turuvdim, hovliqib kelib qolding. Sherzod divanga o'tirib shiftga tikildi. Shiftga bir chiroqli qandil osilgan. Shuni ham yangi ko'chib kelganida Abduvohid oldirgan edi. Ko'kish parda tutilgan derazadan quyoshning erkalovchi nurlari yoyilib kirar. Burchakdagi kitob bilan liq to'lgan javon oynasi yaraqlar edi. Narigi burchakda suyanchiqlik stul ustida magnitofon turar. Yozuv stolining tepasida devorda Navoiyning Hirot manzarasidan omiqta qilib tasvirlangan surati ilib qo'yilgandi. Yerga kichkinagina gilam to'shalgan, xonada shundan bo'lak jihoz yo'q edi. Hamma bo'ydoqlar singari Sherzod ham shu turmushga ko'nikib ketgan, ortiqcha bezaklarni yoqtirmasdi. Abduvohid polni arta-arta tisarlib yo'lakka chiqdi. Zum o'tmay vannaxonada suv shovulladi. Chamasi Abduvohid pol lattani yuvardi. Jo'mrakdan tushayotgan suv tovushi darrov tindi. Qachon ishga tushasan? Dedi u o'sha yerdan turib. Byulletenni yana 3 kunga cho'zib berishdi. Qishloqqa borib kelasanmi? Ha, Sherzod qishloqqa borishni juda xohlardi. Ayniqsa shu kunlarda tiniq soy bo'ylari yashnab ketishini bilar. O'sha manzaralarni qattiq qumsagan edi. U oxirgi marta yangi yilda uyiga borgandi. O'shanda ayasi yana to'ydan gap ochgan. O'zing uylanmasang, xolposhning to'yini tezlashtiraylik. Qishloq joyda qiz bolani uzoq saqlash uyat bo'ladi, deb ko'z yosh qilgandi. Yana bir xatida xolposhni bir joyga unashtirgani, Sherzod kelsa to'yni tezlashtirish niyatida ekanini yozgan edi. Sherzod har gal qishloqqa borganda onasi bilan singlisiga sovg'a salomlar olib borar, topganini ulardan ayamasdi. Lekin to'y yaqin bo'lgani uchun ko'proq pul bilan borish kerakligini bilardi. Nashriyot uning yangi to'plamini qabul qilib olgan. Sherzod shu kitobning pulini olganidan keyin bir yo'la bormoqchi edi. Uxlab qoldingmi nima balo? Abduvohid vannaxonadan chiqib keldi. U lattani obdon kuchanib siqqan bo'lsa kerak, yuzlari qizarib ketgandi. Qishloqqa may bayramida bormoqchiman, dedi Sherzod xotirjamlik bilan. Oldin bir ikkita ishimni bitqazib olay. Qanaqa ish? Abduvohid unga norozilik bilan qarab qo'ydi. Teatr masalasidagi ish chala qolgandi-ku. Abduvohid xafsalasizlik bilan qo'l siltadi. Qo'ysang-chi, bu sen aralashganing bilan bitadigan ish emas. Sherzod yelkasini qisdi. Hech bo'lmasa teatr faoliyati bilan tanishaman-ku. 16. Sherzod barvaqt turdi-da non do'kon oldidagi avtomatdan drama teatrining bosh rejissyoriga telefon qildi. Ularning ishi bilan tanishmoqchi ekanini aytdi. U rejissyor bilan 2-3 marta ko'rishgan, uning qo'ygan asarlarini ham tomosha qilgandi. Hozir repetitsiya boshlaymiz. Kech qolsangiz, zalga kiraverasiz, dedi rejissyor sovuq ohangda. Sherzod 4-chi qavatga qaytib chiqdi. Shoshilmasdan nonushta qildi-da, avtobusga o'tirib yo'lga tushdi. Odamzodning fe'li g'alati, deb o'yladi u. G'izillab ketayotgan avtobus derazasidan tashqariga tikilib borar ekan. Har narsaning oqibatini tekshirganda eng oson bahona topib qo'ya qoladi. Aybni o'zidan emas, boshqalardan qidiradi. Teatrda nega tomoshabin kam desangiz, televizor chiqib bozorimiz kasot bo'ldi deyishadi. Tomoshabin bizni tushunmayapti deb norishadi. Odamlar sahnada o'ziga o'xshagan kishilarni ko'rmasa nima qilsin? o'zining yuragini o'rtab turgan narsalarni ko'rmasa nima qilsin? Bolasi o'lganida onasi tepasida turib ashulla aytadigan muzikali dramani ko'rib qoyil qolsinmi? U teatrning targ'il darvozasi oldiga yetib kelganida soat 10 dan oshgandi. Sherzod bir lahza ikkilanib turdi-da, darvoza oldidagi qorovulxonaning pastak eshigini ochib ichkariga kirdi. Qorovulxonada hech kim yo'q edi. Taxta to'siq orqasidagi eski gazeta to'shalgan stolning bir chekkasida qora telefon turar. Burchakda to'rtta g'ishtga o'rnatilgan elektr plita ustidagi ko'k choygum biqillab qaynar edi. Sherzod yana bir zum to'xtab turdi-da, hovli tomonga o'tdi. Tekis asfalt hovli chinniday qilib supurilgan. Ikki labiga zichlab pishiq g'isht yotqizilgan ariqchadan sharqirab suv oqib yotar. Ariq chetida gul safsarlar nayzador yaproqlarni shay tutib saf tortib turardi. Ariqchaning narigi betidagi tok endigina ochilgan, qahrabo tusli zanglarning nami hali qochmagan edi. Uzum novdalari teatr tomiga ulab yuborilgan so'ritoq yog'ochlarga taram-taram qilib bog'lab qo'yilgandi. Undan narida yaproq chiqargan olchalar, siren tuplari qator turar, daraxtlar ostidagi skameykalar bo'yab qo'yilgan edi. Qandoq odamlar o'tmagan bu yerda, deb o'yladi Sherzod hovlidan sekin-sekin o'tib borar ekan. Mannon og'alar u Abror Xidiyatovlar qachonlardir shu skameykalarda o'tirishgan bo'lsa ajab emas. Otello qiyofasida chiqqanida inglizlarning o'zini hayratga solgan Abror Xidiyatovning istirob to'la katta-katta ko'zlari, jingalak sochlari Sherzodning xayolida jonlandi-yu, ohista xo'rsinib qo'ydi. U tepasiga bosh rejissyor deb yozib qo'yilgan eshik tomonga endi yurgan edi, allaqayoqdan qizg'ish baroq dumli it paydo bo'ldi-yu, vovullagancha yugurib keldi. Sherzod beixtiyor to'xtadi. Uch qadamcha joyga kelganda it birdaniga jim bo'lib qoldi. Bu odamni hech eslay olmagani uchun hayron bo'lgandek baroq dumini likkillatib mo'ltirab qaradi. Sherzod beixtiyor kulib yubordi. Shu payt hovli etagidan ovoz keldi. Targ'il, yot. Sherzod burilib qaradi-da, shu tomonga kelayotgan cholni ko'rdi. U eski ko'k kostyum kiyib olgan, uzun sopli supurgini sudragancha oqsoqlanib kelardi. It keskin burildi-da, o'ynoqlab chol tomonga yugurdi. Qorovul yaqin kelishi bilan Sherzod salom berdi. Artistlar sahnada chol supurgisini ariqning narigi betiga tashladi. Zalga anovi eshikdan kirasiz. Choyingiz qaynab ketibdi, ota, dedi Sherzod chol ko'rsatgan eshik tomonga yurar ekan. U yog'och to'siq bilan o'ralgan bufet oldidan o'tib, baland zalvorli eshikka ro'para keldi. Og'ir eshik unsiz ochildi-yu, qop-qorong'i zalga nur yopirilib kirdi. Sherzod xijolat bo'lib shosha-pisha eshikni yopdi. Atrofga yana zulmat cho'kdi. Sherzod hech narsani ko'ra olmay bir zum turib qoldi. Sahnaning qoq o'rtasiga barkashdek joyga yuqoridan nur tushib turar, ammo hech kim yo'q edi. Zalning orqarog'ida ikki qator o'rindiqlar orasida ham bir yerda xira chiroq yonib turardi. Sherzodning sinchiklab qarab, ixcham stol ustiga muk tushib o'tirgan, sochlari xurpayib ketgan yigitni ko'rdi. U allaqanday qog'ozlarni ko'zdan kechirar. Stol chirog'iga juda yaqin o'tirgani uchun baroq qoshlari, qirra burni aniq ko'rinib turardi. Sherzod uni tanidi. Bu o'sha hali telefonda o'zi bilan gaplashgan rejissyor edi. Sherzodning ko'zi endi qorong'iga o'rgandi. O'rindiqlarning tekis qatorlari, devorlarga ishlangan zarxal o'ymakor naqshlar g'ira-shira ko'rina boshladi. Har gal u teatrga tushganida ko'nglida tantanavor, sehrli bir tuyg'u uyg'onar. Tomoshaga emas, bayramga kelgandek yasanib olgan odamlarni ko'rib hayajonga tushardi. Hozir esa kimsasiz, salqin zal allanechuk viqorsiz ko'rindi ko'ziga. U o'rindiqlardan biriga o'tirish uchun oldinga yurgan edi. Qadam tovushlari kimsasiz zalda aks sado berib jaranglab ketdi. Go'yo Sherzod bilan birga bir nechta odam baravar qadam tashlayotgandek edi. Kim u? Rejissyor boshini ko'tarib jerkidi. Men Samandarovman, dedi Sherzod bosiq ohangda. Kechirasiz. Begona odam zalda nima qilib yuribsiz? Rejissyor battarroq tajanglik bilan qichqirdi. Sherzodga uning savoli emas, siltab gapirishi og'ir botdi. Xotirangiz yomon ekan, dedi keskin, ammo bosiq ohangda. Bir soat ilgari qo'ng'iroq qilganimda shunaqasiga kelishgandik. U endi chiqib ketmoqchi bo'lib turgan edi, rejissyor ancha yumshoq ohangda gapirdi. Mayli, o'tirib turing. Sherzod eng chekkadagi o'rindiqqa o'tirib, sahnaga qaradi. Vinomaniya boshladik, dedi rejissyor qichqirib. Sahna o'rtasida turgan gardishsimon nur bir chekkaga surildi-da, qora atlas ko'ylak kiygan qizni yoritdi. Qiz boshini quyi solganicha sekin-sekin yurib sahna o'rtasiga keldi. Bir lahza kaftlari bilan yuzini to'sib turdi-da, istirobli nola chekdi. Nega vafo qilgan odam doim jafo chekadi? Deb iltijo qilib, odamlar xiyonat degan razillikni qayoqdan o'rganishadi? Qizning qop-qora sochlari yelkasiga yoyilib tushdi-yu, ko'zlariga yosh to'lib, yaltirab ketdi. Stop! Rejissor keskin qarsak chalib qizga qarab qichqirdi. Zuhra, tushunsangiz-chi, sevgan kishingiz boshqa birovga uylanayotganini to'satdan eshitib qoldingiz. O'shanda qanaqa ahvolga tushasiz? Siz qanaqa yig'layapsiz? Xuddi echkisi harom o'lgan kampirga o'xshab ming'illaysiz. Baqiring, faryod cheking. Meni g'amingizga sherik qiling, vassalom. Qiz sahnadan burilib chiqib ketarkan eshitilar eshitilmas so'z qotdi. Tushundim. Sherzod bu qizning familiyasi Rustamova ekanini eshitgan. Tanqidchilar aktrisa to'g'risida ancha maqtov so'zlari yozishganini bilar edi. Bejirim qiz ekan, deb o'yladi u yon tomondagi o'rindiq suyanchig'iga qo'lini tashlab o'tirar ekan. Birozdan keyin rejissyor yana qarsak chaldi. Vinomaniya boshladik. Nur bir chekkaga surilib, qizni yana yoritdi. Bu safar qiz sahnaga yugurib kirdi. O'rtaga kelganda to'satdan to'xtab qoldi-da, istirob bilan kaftlarini yuziga bosdi. Nega vafo qilgan odam doim jafo chekadi, dedi sekin-sekin qo'llarini tushirar ekan. Odamlar xiyonat degan razillikni qayoqdan o'rganishadi? Rejissyor qattiq qarsak chaldi. Zuhra, siz qiynalgan odamning nolasini qilayotganingiz yo'q. Jahlingiz chiqqani uchun menga baqiryapsiz. Jahlingizni pishirib yeng, bildingizmi? Obbo, hamma yoq dag'dag'iku, deb o'yladi Sherzod rejissyorga qarab. Bunaqada ijod qilib bo'ladimi? Rejissyor o'rnidan turib ketgan, uning afti yaxshi ko'rinmas, chiroq yoritib turgan stolni qo'lidagi qalam bilan asabiy taqqillatar edi. Shu payt nurli doirada yana Zuhra paydo bo'ldi. U sekin-sekin yurib sahna o'rtasiga keldi. Endi zalga emas, osmonga, olis-olislarga qarab iltijo qila boshladi. Nega vafo qilgan odam bo'lmaydi, Zuhra, eplolmayapsiz, dedi rejissyor asabiylik bilan. Men aytgan holatga tusha olmayapsiz. Boring, dam oling. Madumar qani? To'y sahnasini qaytaramiz. Sahna bir zumda gavjum bo'lib ketdi. Ko'k xalat kiygan xizmatchilar stol, stul ko'tarib kira boshladilar. Qiyin, deb o'yladi Sherzod yuragi siqilib. Tomoshabin tomosha ko'rayotganida artistlar qanchalik mashaqqat bilan mashq qilishlarini o'ylamaydi. U sekin o'rnidan turdi-da, oyog'i uchida yurib, yana o'sha vazmin basavlat eshikni ochdi. Xuddi shuni kutib turgandek, ichkariga yana nur yopirilib kirdi. Sherzod shoshib eshikni yopdi-da, hovliga chiqdi. Qorong'idan chiqqani uchun ko'zlari qamashib, bir lahza turib qoldi. Hovli yana ham nurli, serfayz bo'lib ketganga o'xshardi. Ariq chetidagi gulsafsarlar saf tortib turgan olchalar hammasi nur qo'ynida chaqchaq urib kulayotgandek edi. Sherzod rejissyorni kutishini ham, ketaverishini ham bilmay ikkilanib turgan edi. Olcha soyasidagi kulrang skameykada o'tirgan Zuhraga ko'zi tushdi. U hamon o'sha qora atlas ko'ylagida edi. Qiz boshini bir tomonga tashlaganicha yerdan ko'z uzmay o'tirar, chamasi o'z qahramonining holatini tasavvur qilib ko'rayotgan bo'lsa kerak. Chuqur o'yga tolgan edi. Sherzod beixtiyor o'sha tomonga bir necha qadam bosdi. Vujudida mavhum bir hayajon uyg'ondi. Qizning nimasidir ko'ziga juda issiq ko'rindi, ammo nima ekanini Sherzod bilmasdi. U juda yaqin kelib qolganini o'zi ham payqamay qoldi. Qiz qadam tovushini eshitib boshini ko'tardi. Shunda Sherzodning yuragi yana gursillab urib ketdi. "Kechirasiz", dedi to'xtab. "Siz Zuhraxon siz-a?" Qiz aftidan bunday savollarga ko'nikib qolgan bo'lsa kerak, indamay bosh silkidi. Men redaksiyadan keluvdim. Sherzod nima deyishini bilmay, ochig'iga ko'chib qo'ya qoldi. Hozir repetitsiyangizni ko'rdim. Zuhra jilmaydi. Tiniq, tekis yuzlarda birdan jozibali nur o'ynadi. Qopqora ko'zlarda sehrli o't chaqnab ketganday bo'ldi. Kechirasiz, dedi u yerga qarab. Shundagina Sherzod uning qo'lida sigaret borligini ko'rdi. Zuhra tutab turgan sigaretni bir chekkaga tashladi-da, taklif qildi. O'tiring. Uning ko'zlarida yana o'sha jozibali o't yondi. So'rog'ingizni boshlaysizmi? San'atga qachondan boshlab qiziqaman? Maktab sahnasida qanaqa rollar o'ynaganman? Eng yaxshi ko'rgan asarim qaysi? Shunaqami? Zuhra xushchaqchaqlik bilan bosh silkib kuldi. Qopqora sochlari to'lqinday yoyilib yelkalarga tushdi. Dilkash qiz ekan, o'yladi Sherzod skameyka chetiga o'tirar ekan. Keyin uning ko'ziga tikilib turib so'radi. Chekishni qachon o'rgangansiz? Zuhra bir zum esankirab qoldi-yu, silliq bejirim yuziga qizillik yugurdi. Sherzodga ko'z qirini tashlab jilmaydi. Anketangizda shunaqa savol ham bormi? Yo'q, bu savol matbuot uchun emas, shunchaki o'zim qiziqib qoldim. Unaqa bo'lsa javob berishim mumkin. O'rganganimga bir soat bo'ldi. Hali o'xshatib chek olmayapman. Endi Sherzod esankirab qoldi. Nima ishing bor, deb o'yladi o'zini qo'yib. Birovning chekishiga xo'jayinmisan? Endi Zuhraning ko'zlariga jiddiyat cho'kdi. U kaftining orqasi bilan sochlarini tuzatdi. Ingichka qoshlari chimirildi. Shu turishda u yana juda tanish, juda yaqin bir qiyofaga kirib qoldi-yu, Sherzodning yuragi tag'in hayajon bilan qattiq-qattiq ura boshladi. Qahramonim chekishi kerak edi. Shuni mashq qilib ko'rayotgandim, dedi Zuhra vazmin jiddiyat bilan. Sherzod birdan yengil tortdi. Ha, sahna uchun ekan, deb o'yladi ich-ichidan mamnun bo'lib. Qanaqa rolni o'ynayapsiz? Dedi u gapni boshqa mavzuga burish uchun. Arzimagan rol. Zuhra sekin qo'l siltab qo'ydi. Rolning katta kichigi bo'lmaydi deyishadi-yu, baribir hamma ham bosh rolni o'ynagisi keladi. Sahna u yoqda tursin. Hayotda ham hamma shunga intiladi. Sherzod miyig'ida kulib qo'ydi. Boyagi holatda odam faryod chekarmikan? Yaxshi ko'rgan kishisidan birdaniga ayrilgan odam karaxt bo'lib qolmaydimi? Zuhra yarq etib Sherzodga qaradi-da, jilmaydi. Siz qayoqdan bilasiz? Hayronman, menimcha shunaqa bo'lsa kerak, dedi Sherzod ham kulimsirab. Zuhra yelkasini qisdi. Eshitgandirsiz, rejissyor qichqirishni talab qilyapti-ku. Agar rejissyor nohaq bo'lsa-chi? Uning xato qilayotganini o'ziga aytsangiz bo'lmaydimi? Siz ijodkorsiz-ku axir. Bo'ladi, Zuhra jilmaydi. Faqat unda rolni boshqa odamga topshirishga to'g'ri keladi. U bu gapni shu qadar osoyishta aytdiki, Sherzod bu qiz ko'p bor rolni boshqalarga topshirishga majbur bo'lganini tushundi. Ijod bor joyda yutuq ham bo'lishi mumkin, kamchilik ham, dedi Sherzod o'ziga gapirayotgandek o'ychan bir tarzda. Ammo tobelik bo'lmasligi kerak. Tobelik bor joyda ijod o'ladi. Zuhra unga qiziqsinib qarab turarkan ko'zlariga jiddiyat cho'kdi. Balki rejissor haqdir, dedi o'ylanib. Uning ham maqsadi bordir. Bilmadim. Sherzod keskin qo'l siltadi. Nima bo'lganda ham rejissor aktyorning ijod qilishiga yo'l ochib berish kerak. U bir zum jim qoldi-da, so'radi. Asarning o'zi qanaqa? Durustmi? Yo'q. Zuhra ohista bosh chayqadi. Mayda gap. Bosh illat mana shunda, dedi Sherzod salmoqlab. Yaxshi asarning o'zi kam. Shu payt sahnaning orqa tomonidagi eshik g'iyqillab ochildi-yu, ostonada ozg'in novcha ayol ko'rindi. Zuhra, sahnaga! U shunday deb qichqirdi-da, yana eshik orqasiga g'oyib bo'ldi. Zuhra ildam o'rnidan turdi. Rejissor chiqib qolarmikan, dedi Sherzod ham turib. Hali veri chiqmasa kerak. Zuhra tez-tez yurib borarkan jilmayib qo'l silkidi. Xayr. Uning yuzi yana yorishib, tiniq chehrasida nur o'ynadi. Sherzodning qalbi tag'in larzaga keldi. Boyidan buyon o'zini hayajonga solayotgan narsani birdan tushundi. Zuhraning allaqayeri Faridaga o'xshardi. Ha, xuddi o'zi. Tiniq chehrasi ham, egik kipriklari, o'z chaqnab turgan qop-qora ko'zlari, hammasi. Faqat Faridaning sochlari uzun edi. Zuhraning sochlari qisqaroq, yelkalarida yoyilib yotibdi. Zuhra. Sherzod beixtiyor qichqirib yubordi. Zuhra eshik tutqichini ushlagan joyida burilib qaradi. Ko'zlarida hayrat aralash tabassum jilva qildi. Men yana kelsam maylimi? Dedi Sherzod yaqinroq kelib. Zuhra samimiyat bilan yelkasini qisdi. O'zingiz bilasiz. Sherzodning nazarida u bu so'zlarni allaqanday mehr bilan erkalanib aytganday bo'ldi. Sherzod darvozadan chiqqanda ham qulog'i ostida mayin bir sado jaranglab turardi. O'zingiz bilasiz. Zuhraning tiniq chehrasi, ingichka qayrilgan qoshlari, jozibali tabassumi Sherzodning ko'z o'ngidan nari ketmas. U hadeb pichirlardi. Qiziq odam ham bir-biriga shunaqa o'xshaydimi? Xuddi o'zi. Mashinaning keskin, shiddatli signali yangradi-yu, Sherzod cho'chib tushdi. Beixtiyor o'zini chekkaga oldi. Yo'q, uning oldida ham, yonboshda ham mashina yo'q edi. Faqat 10 qadamcha narida ko'chaning narigi yuzidagi beton devor ostida qora Volga turardi. Qilig'ining sovuqligini-chi, deb o'yladi Sherzod g'ijinib. Shu on mashina eshigi ochildi-yu, oq kostyum kiyib olgan yigit tushdi. Tez-tez yurib, Sherzodning oldiga kela boshladi. "Iye, Sirojiddin-ku?" deb o'yladi Sherzod beixtiyor to'xtab. "Yurakdan ham xudo bergan ekan-ku," dedi Sirojiddin yaqin kelib qo'l cho'zar ekan. "Ha, xudo har kimni bir narsadan siqadi," dedi Sherzod sovuq ohangda. "Birovni yurakdan, birovni farosatdan." Sirojiddin osmonga qarab qah-qah urib kuldi. "Ha, bugun boboyning oldiga boruvdim," dedi Sherzodning qo'lini qisib. "Siz chiqib ketgan ekansiz. Erta indin boboy ham chiqib qolsa kerak. Uyda xudoyiga tayyorgarlik ko'rib yotishibdi." Sherzod uning ko'kish ko'zlariga, siyrak sochiga qarab turib miyig'ida kuldi. "Xudoga poraning nima keragi bor ekan?" Sirojiddin yana qah-qah urib kuldi. Sherzod unga bir lahza qarab turdi-da, qo'l cho'zdi. "Kechirasiz. Men shoshib turibman."